Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, Ida. Godmorgen, Knud. Vi starter lige med at fortælle om en... det er faktisk en ubehagelig historie, ikke? En 2-årig dreng ligger på sådan en, en brix. Han bliver holdt nede, og så bliver han altså omskåret. En 2-årig dreng. Uden brug af knive. Manden, der gør det, han er ikke læge, og det foregår i en lejlighed i Helsingør, hvor en syrisk mand omskærer den her 2-årige dreng. Moren ved ikke noget om det. Og der var altså tale om både grov vold og brud på det, der hedder autorisationsloven, da den her 59-årige syrer i 2006 omskærer den 2-årige dreng i en lejlighed. Hygiejnen var ikke i orden, og moren har ikke givet samtykke til det her. Manden er ikke læge, og drengen er altså ikke tilstrækkeligt smertedækket, som det hedder. Det vil sige, at han kan mærke det. Han ligger og skriger. Den her sag, og hvad der skete, og hvordan det kan ske, det hører vi om 10 minutter. Ja, men vi skal også have noget sjovt i dag. Ja. Der er et pizzeria, der hedder Pizza Steakhouse i byen Gørding, ja, i Sydvestjylland. Og de har lavet en pizza, hvor det hedder en vulkanpizza, og der er både skinkestrimler på, pepperoni, kylling, salat, dressing, kyllingnuggets, en hel burger, en fiskefilet og ananas. Og den er altså så populær, den her. Det har været en meget stor succes, den her vulkanpizza, at ejeren, han på bare en halvanden måned i Gørding, har solgt flere vulkanpizzaer, end han gjorde på altså alle 5 år, hvor han havde et pizzeria i byen. Ja, okay. Og det var på forsiden af Jyske Vestkysten i går, hvor man kunne se altså alt det her oven på pizzaen. Jeg ved ikke, hvad den koster, pizzaen. Det har vi ikke fundet ud af. Men pizzamanden, han siger selv, at altså, han har solgt over 350 vulkanpizzaer bare i den her måned. Da. Så vi ringede, altså fordi det er så usædvanligt, og altså i mine ører så sindssygt ulækkert, så ringede vi rundt til pizzeria for at høre, om de lige kunne lave sådan en, for at teste, hvor usædvanligt det er at få sådan en pizza. Jeg arbejder i næsten 12 år søndag, men søndag en pizza, jeg har ikke set aldrig i mit liv. Han har arbejdet i 30 år, og han har aldrig hørt om sådan en her pizza. Nej. Vi ringer faktisk også til pizzeria, som nægter at lave den. Det kan man høre senere i programmet. Dette er Radio 24/7. Men vi begynder... Med Lars Løkke Rasmussen. Ja. Han nægter stadig at gå af. Kan vi ikke bare sige det sådan? Jo. Det er jo sådan set det, der er historien. Det kom ellers frem i går, at Anni Matthiesen fra Folketingsgruppen, hun nu også siger, at det er altså tid til nyt blod i ledelsen. Og det er bare også symptomatisk for alle de her, der er ude og kritiserer ledelsen i Venstre. Der skal nyt blod til, men de fortæller egentlig ikke, hvorfor, hvad det er for en politik, de er uenige i. Lars Løkke Rasmussen, han var jo på sin slags turné i går i både Aftenshowet, God Aften Danmark og Libert på TV2 News. Ja. 3 medier, hvor man får god tid. Jeg ved ikke med Aftenshowet og God Aften Danmark. Det er måske heller ikke der, man får de mest kritiske spørgsmål. Og der sagde Løkke jo, at han stadig mener, at han er den rigtige mand til posten. Jeg har brugt hele sommeren, og det vil jeg da gerne indrømme, til at tænke over, skal jeg op på hesten igen, eller er der... skal der andre til, og konsulteret rigtig mange mennesker, og kigget på mange undersøgelser, og har truffet den beslutning, at det er den rigtige til. Så det er sådan set det, der driver mig. Ja, han nægter simpelthen at gå af. Jeg så hele programmet med Libert i går, Knud, ja. Og jeg vil sige, han var en mand, der var presset. Han var malet op i et hjørne. Og, hvordan kan man sige det? Jamen særligt ved, at når det ligesom blev spurgt ind til, hvad har du ansvar som leder for den her krise, jeg er i? Jamen så blev det sådan noget med, at DF, de havde jo flyttet med Socialdemokraterne, og Anders Samuelsen, han havde kravlet op i et træ. Så det var alle andres skyld? Det var alle andres skyld, og det er jo bare sjovt i lyset af, at Claus Hjort var ude at sige, at nu må man ikke mobbe Lars Løkke længere, og så sidder han bare der og peger fingre af de andre. Ja. Det var noget af det, jeg i hvert fald kan huske fra interviewet i går. Og spørgsmålet er bare, altså, hvis han nægter at gå af, hvordan får de så en ny formand? Og det kan du blive, eller gøre os klogere på, synes Marie Seup. Godmorgen. Godmorgen. Du er politisk kommentator og tidligere spindoktor for Lars Løkke Rasmussen. Så du egentlig programmet i går i Libert? Ja, det gjorde jeg. Ja, hvad, må lige høre, hvad bed du mærke i? Jamen, altså jeg synes egentlig, han kommer igennem med nogle, set fra hans perspektiv, udmærkede pointer. Men det, jeg blev mest mærke i, det var, at han ligesom fuldstændig afviste den præmis, at der skulle være fløje i Venstre. Det må jeg sige, det er lidt overraskende, at, det ikke, at han simpelthen ikke anerkender det faktum. Ja, og altså selvom der ikke er nogen, der udfordrer Løkke, så ja, kan han jo faktisk godt blive væltet som formand på Venstres landsmøde, selvom der ikke er nogen modkandidat. Og hvordan kan det lade sig gøre? Ja, der er i hvert fald nogen, der spekulerer i det. Det er, noget speciel løsning, hvis det måtte ende sådan. Og lad os nu se, der er stadigvæk lang tid til det her landsmøde, selvom de fremrykker det. Men der skulle være den tekniske mulighed, at jeg tror, det er en femtedel af landsmødet kan bede om at få en skriftlig afstemning, også selvom der kun er én kandidat. Og det skulle selvfølgelig i teorien øge sandsynligheden for, at der er nogen, der tør at vælte ham, kan man sige. Og så er der så er det sådan, at uanset om der kun er én kandidat, så skal man stadigvæk have majoriteten af de stemmer, der er afgivet. Altså mere end 50%, for at sige det helt firkantet. Og hvis folk så stemmer blank, og det vil jo være meget tydeligt at se i en skriftlig afstemning, skulle han så ifølge vedtægterne ikke være valgt som formand. Og så vil man jo så kunne tage en pause og så sige, nu går vi lige ud i korridorerne og får en snak om, om ikke der skulle være nogen, der havde lyst til at stille op. Og det skal der så nok være i det tilfælde, fordi udfordringen er jo lige nu, at der ikke er nogen, der har lyst til at stille op for at begå et kongemord. Så alle sidder ligesom og venter på, om han trækker sig selv, eller der findes andre løsninger. Så forventningen er, at hvis de kommer ud i den berømte korridor, så skal de også nok komme ind i salen med i hvert fald én kandidat. Jeg opsummerer lige. Så hvis en femtedel på det der møde siger, vi vil have en skriftlig afstemning, så kan de få det ifølge vedtægterne. Og hvis så mere end halvdelen stemmer blankt, så ryger Lars Løkke sådan set som formand, og så kan man uden at være kongemorder, kan Jakob Ellemann for eksempel komme ud af kulissen og sige, jeg løser det her problem for jer. Ja, det er jo det, jeg hører flere sige, men jeg tør ikke lægge hovedet på blokken i forhold til Venstres vedtægter. Jeg ved det faktisk i forvejen, der ligger et arbejde med, at de skal gennemgå deres vedtægter, for vedtægter udvikler sig jo over årene, fordi man kan ikke have forberedt sig på alt, og derfor så skriver man sådan lidt til dem hen ad vejen. Jeg synes, det lyder mærkeligt, at man skulle kunne komme i en situation, hvor man simpelthen ikke har nogen formand i en time eller to, men det er altså det, jeg får at vide fra flere, at der har siddet og kigget på vedtægterne, at det kan godt lade sig gøre. Men Søs Marie Sepp, du kender jo Lars Løkke bedre end de fleste. Og nu sidder han hos Libert i går og siger, han har brugt hele sommeren på at tænke på, om der kunne være nogen, der var bedre end ham. Ja. Men det er der ikke. Nej. Så det bliver... Altså, alt tyder jo på, at han vil hænge i med det aller yderste af neglene. Så altså, prøv at beskrive lidt, hvordan, altså, hvad er han for en type, når det kommer til... Altså, det kan jo, det, nu er det jo også et spørgsmål om eftermæle lige pludselig, ikke? Altså, ligner han en, der klynger? At det virker, som om han er ligeglad med den her slags... Ja, og det er så derfor, at vi nogle gange omtaler ham som manden, der har 9 politiske liv og har brugt 22. Altså, det er fordi, han simpelthen ikke er tynget af forfængelighed i forhold til den type diskussioner. Det hele den der eftermæle-diskussion, det er ikke afgørende for ham, når han står i den her situation. Der er det at blive ved med at kæmpe, indtil enhver mulighed er udtømt. Og der, hvis vi kigger helt tilbage til hans kommunalpolitiske karriere, der har han altså overlevet en enkelt gang ved simpelthen at overtale en socialdemokrat til at skifte parti til Venstre. Så det er jo en mand, der finder, altså han er som vand, han finder en sprække i hvert fundament, og det er også derfor, baglandet sidder her og forbereder sig til tænderne, også sammen med jurister på at prøve at finde ud af, hvad de har af muligheder. Der er ingen tvivl om, at det stadigvæk vil være stærkest for dem, hvis ved, de kommer ved du, med det en modkandidat. De, har de simpelthen fået advokatbistand baglandet for at føre rundt i deres egen vedtægter? Jamen, der sidder jo folk med advokatviden i baglandet, og du kan tro, at man sidder og måler hvert eneste ord i vedtægterne lige nu. Søs Marie Sepp, udefra, ikke? Der tænker jeg netop også, som Knud beskriver her, at det er jo ret vildt, at han ikke går af, når han har så meget modvind, og der er så meget offentlig kritik af ham, både fra baglandet, men også i Folketingsgruppen, nu senest med Anni Matthiesen. Ja. Når han er så svækket, hvorfor er der ikke nogen af de andre, der tænker, jeg udfordrer ham? Ja, altså det må man jo så også spørge sig selv om, og det begynder jo i virkeligheden at blive et problem for sådan en som Jakob Ellemann Jensen, fordi man må undre sig over, om de ligesom har mod til det, når de kommer dertil. Men når man ikke gør det, så er det fordi den gængse logik i politik er, at hvis man er kongemorder, får man aldrig vasket de der blodpletter af sig igen. Mm. Og det vil alle jo gerne undgå. Så i gængs tænkning, så skulle det være sådan, at det var en stærk løjtnant, der i stedet for gik ud og begik sådan et kongemord, og så ligesom accepteret, at den politiske karriere så ville stå og falde med det. Og det er der altså ikke nogen, der har haft hverken mod eller styrke til at gøre. Og gængs politisk tænkning tilskriver også, at man kan ikke vælge en formand, medmindre man stiller med en modkandidat. Så det hele her, det er ude i syvende teoretiske potens. Nu kender du jo folketingsgruppen rigtig godt, og også Søs Marie Serup. Og der kommer, det er som om, de kommer en efter en, for der skal blive ved med at være nogle historier også. Ikke? I går var det Preben Bang, i dag er det Anni Matthiesen. Hvor mange ind i den folketingsgruppe tror du egentlig gerne vil have, at han går som formand? Jamen, det er meget svært at sætte noget præcist tal på, men... Tror du, vi vil se flere? Ja, det tror jeg, vi vil. Men jeg tror også, vi vil se mere fra den anden side, fordi hvis man kigger på mediebilledet de sidste par dage, så er Lykkelejren jo også kommet... De i hvert fald taget en del overskrifter. Først har vi en Ulla Tørnæs, der går ud og er bekymret for sit parti. Så har vi Claus Hjort Frederiksen, der siger, at man mobber Lars Løkke Rasmussen. Og så har vi Lars Løkke Rasmussen, der selv sætter sig på dagsordenen i går. Så begge fløje her, eller begge lejre, er jo bevidste om at fodre pressen kontinuerligt. Søs Marie Serup, jeg har et sidste spørgsmål, fordi nu interviewede Knud og jeg i går nogle venstrefolk, der ligesom kritiserer Lars Løkke. Og når vi så sådan spørger ind til, hvad er det, han har gjort forkert, eller hvad er det, I er imod, så er der ligesom ikke rigtig noget at hente eller komme efter. Det er som om, det er sådan nogle vendinger med nyt blod, og nu skal vi have et blankt lærred. Men hvorfor er det, de har så svært ved at sige eller pege på, jamen det er hans kommentar om SV-samarbejdet, eller det var de gamle sager om underbukserne? Ja, men det er fordi, de grundlæggende synes, han har gjort det rigtig godt som formand. Okay. Og de synes grundlæggende også, Christian Jensen, han har gjort det ret godt som formand, eller som næstformand. Han har i hvert fald rejst landet rundt, som er det, der er forventningen til en næstformand. Så de vil slet ikke gå ind i den diskussion. Og du skal også lægge mærke til lige de her dage, der prøver at lykke, og hans folk er selvfølgelig sådan meget insisterende at få det til at handle om politik. Og det er hele pointen. Der er ikke den store politiske uenighed i det her oprør. Det handler simpelthen om, at man vil have lagt låg på fløjkampen. Og det er derfor, jeg synes, det var så bemærkelsesværdigt, at han ikke synes, at der er fløje, da han var i Libert i går. Ja, Søs Marie Serup, mange tak, fordi vi måtte ringe til dig. Selv tak. Politisk kommentator og altså tidligere spindoktor for Lars Løkke Rasmussen. Knud, kan vi lige tease for, at om en time har vi også et lille interview med Lars Løkke Rasmussen. Ja. Det er desværre ikke live, men vores reporter, som er fræk som en slagterhund, hun fangede ham lige efter Libert i går ude ved TV2 News, inden han hoppede ind i en taxa. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal tilbage til 2016. Vi skal til Helsingør, en rigtig voldsom historie. I den her lejlighed, i det, der hedder Nøjsomhed i Helsingør, der er der altså en 2-årig dreng, som bliver lagt på en briks, og så bliver han omskåret. Og der var altså tale om både grov vold og brud på autorisationsloven, da en nu 59-årig mand omskærer den her 2-årige dreng i den her lejlighed. Hygiejnen var ikke i orden. Moren har ikke givet samtykke til indgrebet. Og manden, der gør det, var overhovedet ikke læge. Og den lille dreng var altså ikke det, der hedder tilstrækkeligt smertedækket. Det vil sige, at det jo selvfølgelig gjorde voldsomt ondt på drengen. Kan du høre mig, Victor Kuhlmann? Ja, det kan jeg sagtens. Godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på Helsingør Dagblad og har jo fulgt det her og var til stede i retningen i Helsingør i går, da den her dom falder. Den er jo på mange måder spektakulær og principiel, og det er også derfor, vi beskæftiger os med den. Den syriske mand, som udfører det her indgreb, han er i starten af 60'erne, og han bliver altså dømt 40 dages betinget fængsel, og så fik han en betinget udvisningsdom for det her indgreb, som han altså ikke havde autorisation til. Hvordan reagerede han, da dommen faldt? Jamen, han havde jo tolk med, så han skulle lige have dommen, kan man sige, men han var egentlig ret fattet, og så udbad han sig betænkningstid for ligesom at finde ud af, om han skulle anke den eller ej. Der var jo lagt op til en lidt hårdere straf med ubetinget udvisning, så jeg tror egentlig, han var okay tilfreds med, at han ikke blev udvist det første. Du talte også med den dømte og nogle af hans, altså som du siger, og så nogle af hans nevøer, som var mødt op i retten. Hvad sagde de? Jamen, de sagde jo, at han var kommet til landet for ikke så mange år siden efter krigen, og han havde været læge i Syrien i 33 år og var flygtet til Danmark. Han har også vist også en diplomuddannelse fra Damaskus, så han har jo ligesom en lægefaglig baggrund. Det blev der også lagt lidt vægt på i domsafsigelsen. Og så sagde de jo egentlig bare, at det var jo lidt en uheldig situation, fordi han havde egentlig bare prøvet at hjælpe en mand, som var kommet til ham, som vidste, han havde den her lægefaglige baggrund. Ja. Prøv lige, altså det man jo sidder et stort spørgsmålstegn i forhold til, det er, hvordan kan det overhovedet finde sted, og at en 2-årig dreng, og det ikke er en læge, og der bliver ikke brugt tilstrækkelig bedøvelse, og moren har ikke givet lov til det her. Prøv lige at fortælle, hvordan kunne det overhovedet ske? Eller hvad skete der? Jamen, faren havde jo weekend med sin søn, og så havde han snakket med manden, om de kunne omskære drengen. Og så havde han taget ham med, og så havde de ligesom lokalbedøvet barnets lem med noget creme, og så sat den her ring på og en snor, som ligesom stoppede blodtilførselen til forhuden. Og så ville den så falde af sig selv. Det var også derfor, der ikke er blevet brugt kniv eller noget. Og så har man så besluttet, at eller sagt i retten, man har lagt meget vægt på mandens vidneafklaring, fordi at det er ligesom ham, der har været her. Og moren har kun hørt det fra sin datter, eller fra, ja. Så der er ligesom, man ved jo ikke sådan helt, hvad der er foregået ud af, hvad manden har sagt, kan man sige. Okay, og den her omskæring finder jo sted, da drengen, som du siger, på weekend på besøg hos sin far. Ifølge sjællandske medier, så forklarede moren under sagen, at hun sådan set ikke var imod, at sønnen bliver omskåret, så længe det foregår under ordnede forhold. Og hun har så sagt til sjællandske medier, moren, jeg havde aldrig forestillet mig, at det her kunne foregå på den her måde. Hun fortalte også, at drengen i flere dage efter indgrebet har haft smerter, været syg og har kastet op, som sjællandske medier tidligere har beskrevet. Og lad os lige prøve at høre, anklageren Margit Wegge. Hun siger, at det her selvfølgelig er en vigtig dom, som faldt i retten Helsingør i går, og der er meget få af den her slags sager. Og så fortæller hun altså her i et længere interview, hvad den syriske mand præcis er dømt for. Han var tiltalt for, uden at have lægeautorisation, at have udført denne her omskæring. Det er jo sådan, at det ikke er ulovligt i Danmark at omskære drenge. Men det skal foregå under nogle bestemte former, som er bestemt blandt andet Sundhedsstyrelsen. Og det går ud på, at man skal være læge, og man skal udføre det på nogle ganske bestemte måder. Og det første forhold var, at han har udført omskæringen uden at have været læge. Og det blev han altså dømt for. Og også på trods af, at hans påstand var, at det ikke var en omskæring, fordi det var, eller det ikke var et operativt indgreb, fordi at han ikke har brugt en kniv, men brugt en anden særlig metode. Så dommen slår altså fast, at uanset hvordan du laver en omskæring, hvis ikke du er læge, så er det ulovligt efter autorisationsloven. Og så var der et andet forhold også, og hvad var det, de gik ud på? Det gik ud på en tiltale for grov vold. Og det er der kun en enkelt afgørelse om tidligere. Men det går ud på, at fordi han ikke var læge, og fordi der ikke forelå samtykke fra begge forældre, og fordi at hygiejnen omkring operationen ikke var i orden, og fordi at drengen, den lille dreng, ikke var tilstrækkeligt smertedækket, så har man vurderet, at der har retten vurderet, at det er at betragte som grov vold. Og så nævner du det her med, at der er ikke så meget præcedens på det her område, som jeg kan forstå, der er kun faldt én dom tidligere. Ja. Hvad får den af betydning, den her dom? Jamen, den får jo den betydning, at man i offentligheden, at det i offentligheden nu er erkendt, at hvis man uden at være lægeligt uddannet og uden at have den fornødne autorisation, udfører omskæringer i strid med de regler, der gælder for lovlige omskæringer, så risikerer man en tiltale og en straf for grov vold. Og hvis vi så vender tilbage til straffen, hvad er det helt præcis, han så er blevet idømt i dag? Han er blevet idømt 40 dages betinget fængsel. Og det er jo en konkret vurdering ud fra alle de mange konkrete omstændigheder, der var i sagen, og som det jo bliver alt for langt at komme ind på her. Og så en betinget udvisning, kunne jeg forstå? Ja, det følger af, at der er idømt en betinget straf. Så mener retten ikke, at det er proportionalt at udvise ubetinget. Så han har fået en 40-dages betinget fængselsdom og så en betinget udvisning? Ja, og det betyder jo så, at hvis man kommer igen og laver noget tilsvarende, jamen så risikerer man jo så at blive udvist ubetinget. I gik jo efter 3 måneders fængsel, som jeg forstår det, og en udvisning. Så du som anklager, er du tilfreds med den her dom i dag? Det, jeg er rigtig tilfreds med, det er, at der er blevet dømt efter anklageskriften. Det var sådan set det, der var det aller vigtigste. Strafudmålingen, den er konkret, og den får for vores statsadvokat lejlighed til at kigge på. Også fordi, at det her, det er jo ikke sager, vi har haft særlig mange af, som du netop fremhæver. Så de får lige lejlighed til at se på sagen og vurdere, om de mener, at strafniveauet er det rigtige i den her sag. Sagde altså anklageren Margit Vække, og også tak til Victor Kuhlmann, journalist på Helsingør Dagblad, der fortalte os om den her sag, hvor altså en 59-årig syr er blevet dømt for at omskære en 2-årig dreng, og det var altså grov vold og brud på autorisationsloven. Dette er Radio 24/7. Flere danske virksomheder undersøger i øjeblikket, om de skal rykke produktionen ud af Kina for at undgå den straftold, der er blevet en del af handelskrigen mellem Kina og USA. Det skriver mediet Finans.dk. En af virksomhederne, det er for eksempel Coloplast, der producerer blandt andet stomiposer og kateter, og som altså overvejer at rykke produktionen til Ungarn og Costa Rica. Godmorgen, Christine Bortrup. Godmorgen. Du er jo erhvervsjournalist og har speciale i Kina. Og så taler du jo med danske virksomheder, som er på det kinesiske marked, eller vil ind på det her marked. Prøv lige, hvis vi skal forstå det her, at man for at undgå straftold, som er en del af handelskrigen mellem USA og Kina, vil rykke produktionen ud som dansk virksomhed. Hvorfor det? Altså, hvad er bekymringen? Jamen, bekymringen er jo, om det på sigt kan være en god forretning at producere i Kina, som rigtig mange virksomheder jo gør og har gjort de sidste 20-30 år. Og det har været rigtig meningsfuldt, fordi lønningerne har været lave, og hele supply chain, som man kalder det, altså hele forsyningskæden er der. Du har alle underleverandører, du har politisk stabilitet. Der er jo rigtig mange ting, der bliver kigget på, når man kigger på, hvor det giver mening at have en stor produktion. Ja. Og så har man så sendt de her varer ud til hele verden, og det har givet rigtig god mening. Men i takt med, at den her handelskrig, den eskalerer, så er der jo rigtig mange, der sidder og kigger på, om det stadigvæk på sigt kan give mening, at man producerer for eksempel møbler i Sydkina, og så eksporterer dem hele vejen til USA, hvis der skal pålægge straftold. Fordi det er jo rigtig svært at tørre de her udgifter af på forbrugerne eller kunderne i USA. Så det er jo noget, der faktisk udhuler virksomhedens indtjening, og der er jo allerede virksomheder, der er ramt af det. Kan vi blive mere konkrete? Altså, fordi det jeg tænker, det er, jeg ved ikke, hvor stor er, så hvis man nu producerer møbler i Sydkina og sender dem til USA, hvor meget straftold skal der til, før sådan nogle virksomheder siger, nej, nu går den ikke længere? Det er rigtig svært for mig at sige, også fordi at det er meget få virksomheder, der sådan står frem og siger, taler om de her ting. Også fordi det er også sådan lidt politisk følsomt at begynde at sige, at vi overvejer at forlade Kina. Altså fordi Kina er jo et sådan lidt følsomt sted i det hele taget, og i forhold til at vise engagement på det marked. Mange virksomheder har jo også et marked i Kina, ikke? Så det giver rigtig god mening, at man også viser, at man har investeret der, man er til stede, og man prøver at opbygge det lokale salg. Men der er jo meget forskel på, om man producerer møbler, eller om man producerer sådan noget medicinsk udstyr, eller hvad man producerer, hvor stor en del lønudgifterne og produktionsomkostningerne rent faktisk er. Mange virksomheder tjener jo rigtig rigtig meget. Og så for nogen, der kan man sige, der er det en irriterende udgift, den her straftold, og de håber og tror måske på, at den så går over igen på et tidspunkt, når Donald Trump og Xi Jinping får lavet en eller anden form for aftaler, sidder lige nu bare og følger det her tæt. For andre, der kan det virkelig altså, betyde, at de kan bare se, hvordan deres forretning den går ned, ikke? Fordi det simpelthen koster dem så mange penge. Men Borg, nu sidder vi jo ligesom og taler lidt i overskrifter her, ikke? Altså vi siger, at flere danske virksomheder undersøger i øjeblikket, om de skal rykke produktionen ud af Kina for at undgå straftold. Og så har jeg nævnt Coloplast. Kan du komme med, altså, så du siger, at de er ikke så meget for at snakke om det her, men kunne du komme med nogle navn på, hvilke danske virksomheder sidder og overvejer det her? Altså, hvem er det, vi taler om? Altså, det har jeg også rigtig svært ved, fordi dem, som jeg har talt med, det har været sådan virkelig, altså, det har været ledelsesgrupper, hvor jeg har været ude og holde oplæg, hvor de har spurgt meget, meget bekymrende til den her udvikling med handelskrigen, og i øvrigt også situationen i Hongkong. Er det her i Hongkong med protesterne, er det noget, der kan sprede sig op over grænsen til Sydkina? Det er jo der, rigtig meget produktion foregår, ikke? Jo. Så der er jo mange ting, at virksomheden de sidder og kigger på lige nu, men det er altså noget, jeg er blevet bedt om ikke at sige videre, fordi det er meget følsomt. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er noget, som der bliver kigget rigtig meget på, noget, som man er meget bekymret over, fordi det kan komme til at koste dem rigtig mange penge på sigt, ikke? Okay. Og så ved jeg bare lige her til sidst, at du jo sådan set også mener, at det her ikke nødvendigvis kun er et nyt fænomen, der kommer på grund af handelskrigen, men faktisk også er en ældre tendens. Prøv lige at forklare det. Ja, det synes jeg er vigtigt at have med, når man ser de der overskrifter i medierne. Flere og flere virksomheder overvejer at forlade Kina og flygter fra Kina osv. Altså, det er jo noget, som er startet for 10-15 år siden, den her tendens, at man kunne se, at lønningerne i Kina, de bare steg og steg og steg med tocifrede vækstrater. Så de virksomheder, der er mest afhængige af, hvor lønudgifterne udgør en ret stor del af deres produkts omkostning, ikke? De har jo allerede flyttet ud af Kina for mange år siden. Hvor flyttede de sig? Jamen, de har flyttet til Vietnam, Bangladesh og andre lavt lønslande, og det helt nye sted, hvor kinesiske tekstilvirksomheder flytter hen, det er faktisk Etiopien i Afrika, som er ved at blive sådan et nyt mini-Kina, hvor der er skofabrikker med 10.000 ansatte, som kineserne så ejer. Okay. Så der, hvor man sidder og syr ting i hånden og broderer og sådan noget, det er for længst flyttet. Men nogle af dem, som sidder og kigger nu, ved jeg, det er blandt andet nogen i elektronikindustrien, hvor det faktisk måske vil give mening at begynde at kigge andre steder. Så er der hele den her bæredygtighedsdagsorden. Man kan jo også spørge, hvor meget mening giver det for eksempel at producere vindmøllevinger i Kina og ligge og eksportere dem til USA, hvor grønt er det egentlig ikke også. Så der er mange gode grunde til, at man bør producere måske tættere på, hvor ens marked er. Det er helt sikkert ikke det sidste, vi har hørt til det her. Det var det sidste fra dig. Tusind tak, Christina Borgsrup, erhvervsjournalist med speciale i Kina. Og god morgen. God morgen. Så er klokken 6:58, og på den anden side af et nyhedsoverblik, der skal vi blandt andet tale om, at Danske Banks daværende øverste chef, Thomas Borgen, han forsinkede selve opklaringen af hvidvasksagen. Det er lige kommet frem i en ny bog, som de berlingske journalister, der har afdækket hele sagen, de har skrevet, og vi får en af dem i studiet. Så kom vores retsreporter også herind. Han var til stede i går, da Nina Hedager Olsen, altså teknik- og miljøborgmesteren i København, hun skulle vidne i denne her sag, hvor den 30-årige mand havde tiltalt for at have voldtaget en kvinde, og der kom jo nye oplysninger frem. Blandt andet viser det sig, at borgmesteren og den tiltalte, de har haft et seksuelt forhold, og på den måde kendte hinanden. Og så skal vi endelig tale om vulkanpizzaen. Danmarks sygeste pizza. Der er en vulkanpizza, hvor der både er, altså oven på pizzaen, der er der skinkestrimler, pepperoni, kylling, salat, dressing, kyllingenuggets, pomfritter, og så er der også en hel burger, en fiskefilet og en ananas. Og det er en pizza, man kan købe på Pizza og Steakhouse i byen Gørding i Sydvestjylland. Og skulle vi have nogen lyttere i Sydvestjylland, der har smagt vulkanpizzaen, så kan I skrive ind på 42 600 247. Jeg elsker den historie. Nu skal vi have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Rigsadvokatens suspendering af teleoplysninger risikerer at udsætte straffesager langt ind i det nye år. Det siger flere forsvarsadvokater ifølge Jyllandsposten. At flere sager først kan komme for landsretten i 2020 er ifølge Michael Sjøberg, formand for den Danske Dommerforening, en reel bekymring. Det betyder i hvert fald på nuværende tidspunkt, at vi kan jo ikke sige, hvornår de sager kommer for. Det vil jo afhænge helt af deres sags størrelse, og det, er også, det skal også afhænge af forsvarets kalender med videre. I går oplyste anklagemyndigheden, at 29 personer er blevet sat på fri fod, efter at rigsadvokaten udsendte en instruks, hvor i han satte et midlertidigt stop for brugen af teledata til og med 18. oktober. Samtidig er 24 sager ved domstolene i perioden blevet udsat. Flere ufaglærte og lavt lønnede skal på kursus og i det hele taget have en uddannelse. Det fastslår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som er parat til at understøtte uddannelsesløftet med 100 millioner kroner. Vi skal investere i ufaglærte og lavt lønnede, så der ikke bare bliver brug for dem nu, men også om 10 år, siger Peter Hummelgaard til A4 nu og fortsætter. Denne her regering vil opprioritere opkvalificering, videre- og efteruddannelse. Inden længe vil vi fremlægge en pakke med initiativer for lidt over 100 millioner kroner inden for opkvalificering. Står det til ministeren, skal der på længere sigt langt mere gang i at få ufaglærte og kortuddannede klædt på med uddannelse til fremtidens arbejdsmarked. Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay fra Dansk Arbejdsgiverforening ser frem til at høre, hvad det mere konkret er, Hummelgaard vil i forhold til opkvalificering. Venstre i Region Sjælland har i aftes holdt møde, hvor uroen i partiets top er blevet drøftet. Men de holder kortene tæt til kroppen og ønsker ikke offentligt at svare på, om der er tillid til Lars Løkke Rasmussen som Venstres formand. Sådan lyder meldingen fra formand Elo Jensen onsdag. Vi har haft et rigtig godt møde, hvor vi har gennemdrøftet situationen, og de konklusioner, vi er kommet til, dem tager vi med til forretningsudvalgsmødet, til hovedbestyrelsesmødet og til landsmødet, som jo som bekendt er partiets højeste myndighed. Elo Jensen afviser gentagne gange at svare nærmere på, hvad der er blevet talt om på det 3 timer lange møde i Rønnede på Sydsjælland. Venstre i Region Sjælland er nu den sidste af 5 regioner, der gennem den seneste 1,5 uge har holdt møder, hvor den nuværende situation i partiet er blevet drøftet. Region Midtjylland har som den eneste offentligt opfordret Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen til at gå af som formand og næstformand. Møderne i de 5 venstre regioner er afholdt forud for et møde i partiets forretningsudvalg fredag og hovedbestyrelsesmøde lørdag. Og i dag der får vi altså perioder med regn eller byer, lokalt måske torden, men også lidt eller nogen sol, og så bliver det mellem 18 og 23 grader. Visse steder i den østlige del af landet kan temperaturen nå op på 25 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, nogle gange kan tabloidsager jo være så... Ja, jeg er jo lige ved at sige slibrig, at man tænker, skal man overhovedet beskæftige sig med det her, ikke? Men det kan man jo blive nødt til alligevel, fordi det jo bare er vigtige sager. Og så det er ikke sådan et forsøg på at holde... Jeg står med Ekstrabladet i hånden her, Ida. Det er ikke sådan et forsøg på at holde den ud i strakt arm og så tale om det alligevel, fordi det er slibrigt, og så ligesom dække sig under, at det på en eller anden måde... Altså, det er bare en vigtig sag, det her. Det er Ekstrabladet, der står med borgmester i voldtægtsdrama var 6 ven med tiltale, står der på forsiden. Og det er jo altså fordi, at der er en 30-årig mand, som er tiltalt for at have voldtaget en kvinde. Og det foregået i teknik- og miljøborgmesteren, Nina Hedager Olsens fra Enhedslistens seng. Og den her sag har jo fået kæmpestor bevågenhed. Det er langt fra første gang, den er på forsiden, siden det her sker i april måned. Og der har Nina Hedager Olsen, borgmesteren, altså været sygemeldt som følge af den her påstået voldtægt. Og i går, der starter sagen så i retten. Og der var du til stede, Dan Bjerregaard, retsreporter her på kanalen. Prøv lige, hvad kommer der frem? Kan du oprids sagen for os? Ja, hvis vi skal starte med at sætte scenen for den her begivenhed, så foregår det tilbage den 31. marts i år, hvor der bliver holdt en fest hjemme hos Nina Hedager, teknik- og miljøborgmester, og hun bor sammen med en sambo, og de holder en fest, og det publikum, eller de gæster, der er til den her fest, det er sådan fortrinsvis personer, der færdes i og omkring Enhedslisten. Der er cirka 15-30 mennesker. Det foregår sådan lidt nogle stykker, der sidder inde i stuen, og der er nogen, der er ude i køkkenet. Og det er sådan en ganske almindelig fest, hvor folk de taler sammen på kryds og tværs. Og der bliver festet sådan ud på aften, og på et tidspunkt så bevæger denne her gruppe, der er tilbage, så ned på en bar på Nørrebro. Og det sådan persongalleri, der er tilbage, er egentlig også dem, der spiller en central rolle her i sagen. Det er teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen. Så er det hendes, kom det frem i retten i går, elsker, som også er en del af Enhedslisten. Han er 30 år, det er ham, der er tiltalt i sagen. Så er der en yngre lesbisk kvinde. Det er hende, der senere anmelder den her voldtægt. Og så er der en fjerde person, som egentlig bare er til stede, men som ikke spiller nogen direkte rolle i sagen. Og den her persongruppe har været til stede under hele den her fest. De rykker ned på baren, og i løbet af den her aften, der begynder den her nu tiltalte og den yngre lesbiske kvinde, de begynder at falde sådan, som han forklarer det, rigtig godt i snak. Og på et tidspunkt, så begynder de også at kysse lidt, og de begynder at holde lidt om hinanden, sådan nede på den her bar. Og det, der sker, det er, at kvinden, der den unge kvinde, som er rigtig gode venner med Nina Hedeager Olsen, hun kommer over til borgmesteren og siger, ej, jeg har kysset med ham her, og det er vist ikke så godt. Og Nina Hedeager, hun sådan tilbyder at gå ind og skal jeg sige noget til ham, skal jeg gøre noget ved det, og det bliver der sådan lagt en dæmper på, at nej, det var der ikke nogen grund til, men det var ikke så godt, sagde hun. Og så ender de jo alle fire i borgmesterens seng. Det kommer vel også frem i retten. Hvad er det så, der sker? Ja, de går alle sammen hjem igen, og de lægger sig til at sove i sengen, og det er jo altså, det er også vigtigt at sige, at Nina Olsen, hun er ud over at være gode venner med kvinden, så er hun også rigtig gode venner med den nu tiltalte, som hun udover at være elsker med, altså også har et langt venskabeligt forhold og et politisk forhold til. De ender alle sammen i dobbeltsengen hjemme hos Nina Hedeager Olsen, og den tiltalte, han forklarede, at der går et stykke tid, de ligger sådan, hvor først ligger Nina Olsen, og så ligger den her kvinde, den påståede voldtaget, og så ligger den tiltalte, og så ligger den her kvinde, som ikke rigtig spiller nogen rolle i sagen. Og på et tidspunkt, så vågner denne her mand, og han siger, han vågner ved, at han ligger i ske med kvinden, og han begynder at kysse lidt med hende, og han begynder at røre lidt ved hende, og det er hans opfattelse, at hun er vågen, og han siger, han får ikke noget sådan, altså han vækker hende ikke og spørger, er du vågen, men han siger på ud fra hendes åndedræt, og sådan hendes bevægelser, og den måde, hun ligger på, så er det hans vurdering, at hun er altså, hun er vågen. Og efter han har ligget og rørt lidt ved hende, jamen så begynder han altså at gennemføre et samleje med hende, som han vurderer var et par minutter. Og efter de her par minutter, så siger han, så vender hun sig om på ryggen, og så det tager han ligesom som en indikation på, at nu skal det her samleje være slut, og så lægger han sig egentlig til at sove. Der sker så ikke mere den her aften. De falder i søvn, og næste morgen så vågner de sådan lidt forskudt, og nogen tager hjem, og nogen bliver og spiser noget morgenmad. Og det, som der kom frem i retten, det var egentlig, at den her kvinde, da hun vågner, der er hun mest optaget over, om at hun har sovet for længe, og hun har en aftale, hun skal nå at rykke. Så der er egentlig ikke, på det her tidspunkt, bliver der ikke talt mere om det her, hvad der er sket den aften. Men det kommer så de følgende dage, hvor at Nina Olsen, hun retter henvendelse til kvinden og spørger, om hun er okay, og så siger kvinden, nej, det er hun faktisk ikke, og de aftaler om mødes dagen efter, og det ender med, at kvinden her, hun så tager på Center for Voldtægtsoffere, og det får Nina Olsen til at kontakte sin rigtig gode venner, elsker, og siger, vi er nødt til at snakke om, hvad der er foregået her denne her aften. Og det er ret specielt, at han jo nægter sig skyldig, altså både i voldtægt, men også han er også tiltalt for blodfærdighedskrænkelse, fordi han også tager Nina Hedeager Olsen på brysterne. Han nægter sig skyldig, men det er ham selv, der går til politiet og melder sig. Og det sker. Hvad er hans forklaring på det? Jamen, hans forklaring det er, at han bliver kontaktet af Nina Hedeager Olsen, og hun siger til ham, at han har voldtaget den her kvinde. Og der siger han så, at jamen, hvis du siger, at jeg har voldtaget hende, så er det det, der er sket. Altså, det fremstod lidt i retten som om, at han er lidt fanget imellem, og det sagde han også. Han bakker op om Enhedslistens forslag om det her med samtykkebaseret lovgivning inden for voldtægt. Og derfor så siger han, jamen der, når han får at vide, at han ligesom har voldtaget en, så må det jo være det, der er sket. Så han tager selv ned på politistationen og siger, jeg vil gerne melde mig selv for den her voldtægt, og politiet, de kan ikke rigtig finde, det er ikke anmeldt på det her tidspunkt, så politiet siger til ham, jamen der findes ikke nogen sag, du kan melde dig selv i. Men det ender så altså med, at han faktisk bliver varetægtsfængslet af to omgange i sagen. Og det kom også frem i går, at han, den tiltalte og offeret, de skulle have måske kysset tidligere på aftenen. Og ja. at Nina Hedager Olsen taler også med sin veninde om det. Ja, det gør de. Og det, som man kan sige, det der også er lidt interessant i det, det er, at, og det var noget, som mandens forsvarsadvokat spurgte meget ind til, det er det her med, at han jo har en seksuel relation til borgmesteren, og de faktisk den aften havde aftalt, at der måske skulle ske noget mellem dem. Og derfor så spørger hans forsvarsadvokat jo altså meget oplagt, jamen var det her, fordi du var jaloux? Altså, det her, det er din elsker, og nu kysser han med din veninde, og I har måske aftalt, at I skulle lave noget den her aften efter festen, at det her ikke bare, fordi du er jaloux? Og det, der sagde Nina Hedager Olsen, altså, det var ikke derfor. De havde, som hun beskrev det, et forhold, hvor man ikke sådan blev jaloux på hinanden. De talte også åben om, at de havde andre partner og så videre, så det nægtede hun altså. Men borgmesteren må jo gerne have en elsker. Voldtægt er jo selvfølgelig forfærdeligt og ulovligt og alt det der, ikke? Altså, hvad er det principielle i det her sag? Borgmesteren har jo så taget sygeorlov bagefter. Hvordan er det her, kan man sige, bare andet end en celeber sag? Og men altså, for det første så skriver det sig jo ind i hele den her debat, vi har om det her med samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og man kan sige, at den her tiltalte, han sidder selv og fortæller, at jamen, han går ind for den her lovgivning, og alligevel så ender han altså i en situation, hvor det her det sker. Der ligger fire andre i sengen, og han siger jo, eller tre andre i sengen, og han siger det her med, nå, men altså grunden til, sådan, jeg vækkede hende jo ikke lige og sagde, skal vi have sex nu, eller sådan noget, fordi han siger, jamen der ligger nogle andre i sengen, det skulle foregå sådan lidt stille, det var ikke noget, altså, det lå sådan bare lidt i luften, at det var det, der skulle ske. Det har altså været hans opfattelse af det. Så kan man sige, der er hele det her med, at vi har en borgmester, som spiller en central rolle, som jo bærer gyldne kæder, og som ligesom i hvert fald er medvirkende til, at den her sag starter op, fordi sagen starter først hos politiet og hos Center for Voldtægtsoffer, inden, eller da Nina Hedager Olsen ligesom træder ind i sagen og retter henvendelse til både manden og til kvinden, og får det efter samtalen med Nina Hedager Olsen, at kvinden tager på Center for Voldtægtsoffer. Det er efter samtalen med Nina Hedager Olsen, at manden han går ned og melder sig selv. Så på den måde, så er der jo altså en person med gyldne kæder, som spiller en central rolle, og faktisk en vigtig ting at sige, det er også, at forsvarsadvokaten spørger også ind til det her med, at den tiltalte gjorde meget ud af, og han nægter sig skyldig, men han gjorde meget ud af at sige, sådan, han havde rigtig godt forhold til Nina Hedager Olsen. Han kaldte det sådan, de havde dannet meningsfællesskab og diskuteret mange politiske ting og sådan noget. Og forsvarsadvokaten spurgte ham så, men er det her ikke bare et udtryk for, at, altså, at når Nina Hedager Olsen siger noget, så gør man det. Altså, hun er magtfuld borgmester. Hun siger, du har voldtaget en. At så kommer man ned og melder sig selv. Og han sagde sådan, at sådan vil han ikke sige det, men han erkendte dog, at han havde stor respekt for hende osv. Så derfor er det en interessant sag. Okay, og der skulle egentlig have været fældet dom i går, men vidneforklaringerne trak ud. Sagen er derfor udsat til 25. september. Mange tak, Dan Bjerregaard, retsreporter her på 24/7. Dette er Radio 24/7. Ja, nu skal vi til det, vi har glædet os til, Ida, altså vulkanpizzaen. Det er på pizza og steakhouse i byen Gørding i Sydvestjylland, at man har fået kæmpestor succes med at lave den her fuldstændig vilde pizza, hvor der er skinkestrimler, pepperoni, kylling, salat, dressing, nuggets, altså nogle kyllingenuggets. Så hælder man også pomfritter på, og der er sådan en hel burger på toppen, og så lige en fiskefilet og lidt ananas. Og jeg så, du sad og kiggede på billeder af den, mens du kluklo i det. Altså, hvor stor er den? Det, den er stor. Den er kæmpestor. Der er alle de her ting om på, og man tror simpelthen, det er løgn, at der er nogen, der vil spise en pizza, men kunderne elsker det. Ejeren har altså på en halvanden måned i Gørding solgt flere vulkanpizzaer, end han gjorde på 5 år, da han var i sit tidligere pizzeria i byen Si. Og det kunne Jyske Vestkysten altså fortælle om i går, vulkanpizzaen var på forsiden. Så vi ringede til nogle andre pizzerier for at høre, om de også kunne lave sådan en vulkanpizza til os. Altså bare lige for at teste, hvor usædvanlig den her pizza egentlig er. Hej, hvad siger du til det? Hej, det er Rasmus. Jeg vil gerne bestille en pizza. Er det til afhentning eller levering? Afhentning. Afhentning. Hvilken en skal det være? Jeg vil gerne have skinke og ananas. Åh, lige to sekunder. Skinke og ananas. Og pepperoni. Ja. Kylling, salat, dressing. Salat og dressing. Chili, hvidløg og oregano. Ja, nej, faktisk ikke det. Men jeg vil gerne have en, hvis I har nuggets at putte på, og pomfritter. Put på? Ja, på burgeren. Nej, på pizzaen, fordi der skal også en burger på, og så en fiskefilet. Altså på bestillingen, ikke på pizzaen, vel? Jo, på pizzaen. Vil du have en burger og nuggets ovenpå? Ja, og en fiskefilet. Lige to sekunder. Det kan vi ikke. Nå, okay. Hvorfor ikke? Vi kan ikke, fordi vi kan ikke putte fiskefilet eller burger eller pomfritter oven på din pizza. Hvad? Hvis man havde købt det ved siden af, så kan jeg jo ikke bestemme, om du, når du har fået det, om du så vælger at klasse det hele sammen og spise det i en portion. Pizza, det er Torben. Hej, det er Rasmus. Jeg vil gerne bestille en pizza. Yes, sir. Der skal være skinke, strimler på. Med skinke. Ananas. Ananas, ja. Pepperoni. Pepperoni. Kylling. Kylling. Rød peber. Ja. Salat. Hvad siger du? Salat. Jamen, du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting. Jamen, jeg er faktisk ikke færdig endnu. Okay, salat. Og dressing. Ja. Og pomfritter. Pomfritter. Men og, det bliver 80 kroner. Og kan du lægge en en burger ovenpå os? En burger? Ovenpå pizzaen. Hvad for nogle burger? Og så en fiskefilet ovenpå burgeren også. Ja. Kan du samle alt det i en pizza? Pizzaen, det bliver 65, burger 12 kroner, fiskefilet 20. Så det bliver 50, 115. Okay, er burgeren og fiskefiléen så ovenpå pizzaen? Ja, ja. Jeg arbejder i næsten 12 år på søndag, men søndag en pizza, jeg har ikke set aldrig i mit liv. Ja, det var altså, det var vulkanpizzaen fra Gørding. Og jeg kan se, Ida, der er nogen af lytterne, der synes, at det her ikke er det mest relevante. Men jeg synes jo, altså jeg synes jo, det er spændende, og jeg synes jo, at det er måske et eller andet, jeg ved, altså det er jo nærmest en pervers pizza, det der, ikke? Måske siger det, jeg ved ikke, hvad det siger noget om. Det siger ikke noget som helst om noget, men er der nogen, der har spist den og smagt den, skriv ind 42 6 00 24 7. Det er bare en vulkanpizza. Du lytter til Radio 24/7. Danske Banks daværende øverste chef Thomas Borgen, han forsinkede opklaring af hvidvasksagen. Det fremgår i den nye bog Beskidte Milliarder, der er skrevet af de tre kavlingvindere fra Berlingske. Og den ene, det er dig, Michael Lund. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet bogen sammen med Eva Jung og Simon Bentsen. Hvad er det, I kan fortælle dig nyt om Thomas Borgens rolle i opklaringen af hele hvidvaskskandalen? Man kan sige, noget af det, vi har haft fokus på med bogen selvfølgelig, udover at vi enormt gerne ville finde ud af, hvem var alle de her bagmænd, og hvor kom alle de her penge fra, og hvor endte de hen. Men det var selvfølgelig, hvad der var foregået inde i Danske Bank. Altså dels, da man i 13 og 14 finder ud af, at der er noget rivende galt i den estiske filial, men også i 17, da vi begynder at skrive om sagen, og den vokser dag for dag. Og noget af det, vi finder ud af undervejs i det her, efter at snakke med en masse kilder, det er, at der ret tidligt i forløbet er en intern strid i banken, altså helt oppe i toppen af banken, om hvordan man skal håndtere de her oplysninger. Skal man gå all in og få undersøgt det. Det burde man måske allerede have gjort i 14, er der nogen, der argumenterer for. Men altså få lavet den her kæmpe undersøgelse af, hvem var bagmændene, hvem var kunder, hvor kom pengene fra, og få meldt det hele til politiet. Eller skal man træde vandet og holde det lidt ud i strakt arm? Og det, som vi kan forstå på folk, er, at Thomas Borgen faktisk er en af dem, som taler imod, at man får lavet den store undersøgelse. At når man lige i første omgang holder vejret og måske ser, hvordan det går, før man kaster sig ud i det. Og der går faktisk et halvt år før, at man sætter den store undersøgelse i gang. I mellemtiden laver man en mindre årsagsanalyse, som det hedder, af hvad der foregik derover. Så, men har det haft nogle konsekvenser, man venter? Jamen forløbet, altså konsekvensen bliver jo, at hele opklaringen og hele efterforskningen af sagen og undersøgelsen af den bliver trukket ud unødvendigt lang tid, mener nogen jo, ikke? Og gør, at man først i september for alvor kommer for sat den store undersøgelse i gang. Den bliver så yderligere forsinket, det vil sige, at man faktisk først helt ind i 18, før man for alvor får sat den store undersøgelse i gang, som så bliver præsenteret i efteråret sidste år, ikke? Og det er altså vel at mærke halvandet år efter, vi begynder at skrive om sagen. Så der er et langt forløb, som trækker pinen ud for danske banker, for aktionærerne også jo. Men udover det trælse måske for offentligheden, at der går et halvt år, har det så nogle sådan økonomiske konsekvenser? Altså er der blevet hvidvasket mere af den grund? Nej, hvidvasken var afsluttet på det tidspunkt. Det, der kan have haft konsekvenser, er, at når man efterforsker hvidvask, så er det enormt vigtigt, at man ret hurtigt kommer i gang med det, for at myndighederne meget hurtigt kan komme på sporet af de her pengestrømme, inden de her penge er væk for evigt og altid. Så jo hurtigere du kan komme i gang med at efterforske de her ting, jo bedre. Plus er der også en anden sideløbende fortælling med hele hvidvasksagen, som jo er Danske Banks aktiekurs, som jo rasler nedad i den her periode, ikke? Og i løbet af 18 bliver den jo nærmest halveret. Og det er klart, at det her, nogle af de her erstatningssager, som vi kører nu, især amerikanske aktionærer er jo rasende over det her, vi har erstatning, og går personligt efter nogle af de her topfolk, jamen de vil jo sige, hvorfor får I ikke, I har jo pligt til at få undersøgt de her ting, I ved jo godt, der måske er noget ulovligt allerede her, hvorfor får I ikke sat det her i gang med det samme? Og der vil det her jo helt klart være interessant. Det er klart, så der er det tidsperspektiv, og det var jo 1.500 milliarder kroner, der fra 2017 til 2015 blev sendt gennem konti i Danske Banks estiske filial tilhørende udenlandske kunder. Denne her undersøgelse, banken laver tilbage i 2018, viser jo så det her. Og som konsekvenser fratræder både Thomas Borgen og også bestyrelsesformand Ole Andersen. Og vores kollega Asger Juhl, han har tidligere spurgt Thomas Borgen, om han på noget tidspunkt havde kontaktet politiet. Og det kan vi lige høre, hvad Thomas Borgen svarer til. Jeg spurgte på pressemødet, hvornår Danske Bank selv af egen drift kontaktede politiet i Danmark eller i Estland. Det nægtede I at svare på. Kan du give mig et svar nu her? Hvornår i processen kontaktede I selv af egen drift politimyndighederne? Nej, det kan jeg ikke uttale. Og hvorfor er det, du ikke vil sige det? Nej, fordi at vi har regulær kontakt løpende med mange myndigheter i mange land, og vi kommenterer ikke enkelt kontakt med enkelte myndigheter. Har I nogensinde selv af egen drift ringet til politiet og sagt, der er muligvis en masse kriminalitet i gang her igennem vores bank? Jeg kommenterer ikke dette her. Vi har løpende kontakt med mange myndigheter i mange land, og enkelt elementer er ikke riktigt for mig at kommentere. Er det fordi du ikke ved det, eller er det fordi I aldrig har gjort det? Fordi, som jeg siger, det er ikke rigtigt for mig at kommentere vores interaktion med myndighederne. Jeg vil gerne vide det, fordi jeg vil finde ud af jeres moral i Danske Bank. Om I selv er interesseret i, at det her kommer frem og bliver undersøgt af politiet. Og lige nu står jeg og tænker, at du ikke vil svare på det, fordi I jo aldrig nogensinde selv har kontaktet politiet. Derfor er det her et relevant spørgsmål. Det handler om jeres og din moral. Jeg prøver lige en gang til. Du må gerne prøve en gang til, men du får ikke noget svar i forhold til dette med politiet. Men det du spør om er noget helt andet. Det spør om at, hvorfor vi har lagt frem undersøkelsen i dag. Den er fuldt transparent, den er på 4 sider for at lægge frem, hvad har skedt og hvorfor kunne det ske. Og der har vi været veldig transparent i dag. Tusind tak for transparensen. Bare glæde. Sagde altså Thomas Borgen til vores kollega Asger Juhl, og vi har Michael Lund med os i studiet, en af de tre Cavlingprisvindende journalister, der har rullet det her garnnøgle af hvidvask op. Og det man jo sidder og spørger sig selv om, altså man gerne vil vide, det er, at den her nordmand, der kommer ned, bliver chef for Danske Bank, er han en slags edderkop og skurk? Og altså lige nu er han jo så sigtet, hans hjem er blevet ransaget, og han er sigtet. Altså kan du sige noget som helst om, hvilke juridiske konsekvenser får det her for ham? Nej, altså de nye oplysninger, tænker du på med bogen? Nej, det tør jeg slet ikke spå om overhovedet. Og jeg tror altså, de eksperter, vi snakker med, de er også helt i vildrede, fordi man har ikke, altså der findes ikke rigtig præcedens for de her kæmpe hvidvaskssager i banker, som ikke har amerikanske banklicenser, så det kan falde ud til alle mulige måder. Men det er jo interessant det her, fordi noget af det, for eksempel de amerikanske myndigheder, vi kigger på, når de går ind og måler en bødestørrelse ud, det er, i hvor høj grad har topledelsen været viden om de her ting, og i høj grad har man reageret tilstrækkeligt på de advarsler, de tegn, der har været. Så det kan blive helt centralt også for bødestørrelser, det her. Mange tak for det, Michael Lund. En af forfatterne, de tre forfattere bag Beskidte Milliarder, som er udkommet på Gyldendal i dag. Nu er klokken 7, og vi skal have nyheder, og så vender vi stærkt tilbage. Ja. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Well, it's the end of parliamentary democracy, isn't it? Ja, er det slutningen på det engelske demokrati. Boris Johnson har suspenderet parlamentet. Det er de godt nok uenige om i England, om hvad er betydningen af det her. Er det slutningen på demokratiet, eller har han bare ret til det, og er det helt okay? Vi diskuterer selvfølgelig Brexit-situationen. Er det om et kvarters tid, Ida? Ja, det er det. Vi er så heldige at have vores egen Brexit-reporter, Tine Toft, på. Og det, jeg gerne vil vide, det er, om det her det er usædvanligt. Ja. Altså, fordi det er jo sket før, at man suspenderer parlamentet, så er det usædvanligt, at han gør det? Er det egentlig meget normalt? Og er det bare de andre, der bruger det til at sige, at han er udemokratisk? Eller er han udemokratisk? Jeg vil meget gerne høre om dronningen. Hende synes jeg altid er spændende. Altså, hun skal jo ind og holde den der tale, og Boris har været over at snakke med hende, og har jo sådan set overtalt hende til det her. Og hvad må hun? Fordi hun må jo ikke være politisk. Det kunne jeg godt tænke mig at høre Tine Toft om. Og jeg tror slet ikke, dronningen har et valg. Altså, hun kan ikke sige, ej, du må ikke suspendere. Nå, nej, okay, det må vi spørge hende om. Vi spørger Tine Toft. Det gør vi. Vi ved det i hvert fald ikke. 7 minutter over 7, og du lytter til 24/7 morgen, og ja, man kan vel sige, at oprøret mod Løkke fortsætter. Det har jeg svært ved. At støtte op om Lars Løkke Rasmussen som formand. Ja, ham her hedder Christian Skov Andersen, og han er jo sådan en af dem, symptomatisk for en af dem, der pipler frem i de her dage. Folk, man normalt ikke har hørt om, men folk, som på en eller anden måde er vigtige i det, man kalder Venstres bagland. Han hedder Christian Skov Andersen, er borgmesterkandidat og gruppeformand for Venstre i Næstved. Og han skal så med til Venstres landsmøde og fortæller jo her til 24/7, at han ikke længere kan bakke op om Løkke Rasmussen som formand. Ja, den her melding, den kommer jo på baggrund af, at en række medlemmer, både i Venstres bagland, men også inde i Folketinget, i Folketingsgruppen, de seneste dage har været ude og efterspørge en ny formand og næstformand. Det var sådan en meget diplomatisk formulering, ikke? Efterspørge en ny formand. Ja. Altså, der er jo nogen, der har været ude og sige, nu skal der bare nyt blod, og så var der vores venstrepolitiker i går fra Midtjylland, der sagde, at nu skal der ryddes op på børneværelset. Ja. Forældrene, vi elsker der stadig, lille barn, men der skal ryddes op. Og så var der Per Svendsen fra Horsens. Det duer ikke at have en formand og en næstformand, der ikke kan samarbejde. Ja, det er formanden for Venstre i Horsens. Og så hører vi altså manden her, som holder en lang tænkepause og siger, jeg har det svært med Lars Løkke Rasmussen som formand. Han er fra Næstved. Og det, som vi ligesom, måske man skal prøve, altså der kan være svært at finde ud af, det er, hvad er det egentlig, de er utilfreds med? Er det valgresultatet? Er det Løkkes person? Er det politikken? Eller hvad er det for noget? De står bare frem og siger, de vil af med ham. Og derfor så satte vores politiske reporter, Adnan Al-Hadami, sig til ligesom at finde ud af, hos Christian Skov Andersen her fra Næstved, altså hvad er det egentlig, han er utilfreds med? Og hvad er det, han vil have i stedet for? Det har jeg svært ved. At støtte op om Lars Løkke Rasmussen som formand. Hvordan kan det være? Fordi han gør det jo egentlig godt, og han lige nu er han også den bedste, vi har, men jeg kan mærke, at han er ramt af en eller anden form for metaltræthed eller slitage. Og jeg tror ikke, at han... jeg tvivler på, at han vil være i stand til eller være den rigtige til at stå i spidsen for Venstre ved næste valg, som jo der kan være 4 år til. Og jeg tror ikke, han holder så meget længere. Og eftersom jeg tvivler på, at han kan repræsentere Venstre ved næste valg, så altså, vi skal have en formand, som er den rigtige til at stå foran til næste valg. Og det tror jeg ikke er Lars Løkke. Okay, og kan han slet ikke rette op på noget, der gør, at han i sidste ende godt kan blive en god formand? Hans greb om Venstre har jo vist sig ikke at være lige så stærkt længere, som det har været. Og han har nok også begået et par fejl her hen over sommeren, så jeg må desværre sige, at hans position er svækket. Hvad er det for nogle fejl? Ja, altså han burde måske, da Mette Frederiksen ligesom ikke ville lave den her aftale med ham, eller ikke sagde nej, så burde han også have trukket den tilbage og sagt, all right, så er vi tilbage i blå blok. Men han lød ligesom den stå åben, og det var måske, det vil jeg i hvert fald sige, det var nok en fejl at gøre det. Og så må man sige, så har man nok en idé om, at Lars Løkke altså også er, og det skal en leder jo sådan set være, altså han kæmper selvfølgelig for Venstre, og så kæmper han også for sig selv, og der må man sige, at der er det nok blevet ret tydeligt, at Lars Løkke, han også kæmper for sig selv. Lidt for tydeligt måske. Okay, og hvad tænker du så i forhold til landsmødet? Fordi han siger jo, han stiller op. Hvad har du tænkt dig at gøre, når du skal til landsmødet? Jamen, det har jeg ikke endelig gjort op med mig selv endnu, fordi det er jo ikke nemt at tage afsked med Lars Løkke. Slet ikke på baggrund af de valgsejre, vi har haft på det seneste her. Men altså, jeg må erkende, at jeg har en følelse af, at han ikke er den rette til at stå foran ved næste valg. Og eftersom jeg har den følelse, så tænker jeg, at i det øjeblik, man gør den erkendelse, så skal man nok tage konsekvensen af det. Okay, og hvis han ikke trækker sig, tænker du så, hvordan har du så tænkt dig at stemme, når der er landsmøde? Jamen, så vil jeg nok, som jeg har det lige nu, så vil jeg ikke stemme på Lars Løkke som formand. Vil du stemme blankt? Det er ikke afgjort med mig selv endnu. Altså, i sådan et parti som Venstre, hvis ikke der er nogen i Venstre, der gerne vil være formand, så har vi et problem, og det er jeg ret sikker på, at det er der. Og hvem tænker du vil være den oplagte formand? Umiddelbart så peger det jo på Jakob Ellemann. Han er jo ikke helt flyvefærdig som leder af Venstre, kan man sige, men det var Søren Pape jo heller ikke, da Søren Pape kom i Folketinget. Så jeg er ikke i tvivl om, at Jakob Ellemann vil vokse med rollen, men altså, jeg må også sige, at både Inger Støjberg og Lose er jo meget stærke politikere, så der er flere, der kunne løfte opgaven, tænker jeg. Men jeg må nok også sige, at Christian Jensen har nok udspillet sin rolle på det felt der. Og hvem ser du som næstformand? Ja, nu har jeg nævnt tre personer, Ellemann, Lose og Støjberg, og jeg vil da sige, at formands- og næstformandsposten kunne vel i mine øjne godt blive delt mellem de tre. Eller altså, det må være, de skal findes mellem de tre personer. Det er nok det mest oplagte navn, jeg ser. Ja, det her det er Christian Skov Andersen, gruppeformand for Venstre i Næstved, som jo bare er endnu en af de venstrefolk, der står frem nu og siger, at de føler, at der skal nyt blod i ledelsen. De føler meget. Der er ikke så nogle konkrete opgør med den politiske linje, eller der er ikke så nogle argumenter for, hvorfor Løkke ikke skal være formand længere. Og den seneste, der føler, at han skal gå af, det er jo så Anni Matthiesen. Endnu en fra folketingsgruppen. Ja. Noget af sundhedsordfører, og en, man også sådan har respekt for, sådan en sindig jysk dame der. Hun er også ude at sige. Ja, så nu er det både Preben Bang Henriksen, og det er også Carsten Kissmeyer, og nu Anni Matthiesen i Folketingsgruppen. Og Knud, i det her indslag, bare lige kort opklarende, er den anden her, han spørger Christian Skov Andersen, om han vil stemme blankt. Ja. Og hvorfor er det, han gør det? Jamen, det er jo fordi, der bliver spekuleret i en mulighed. Ingen har lyst til at vælge kaliffen, fordi så bliver det kongemor, og det kan martre partiet. Og så spekulerer man i Venstre i, er der en mulighed i deres vedtægter for, sådan en lidt teknisk mulighed for, at hvis man en femtedel ønsker det, så kan man bringe formanden til afstemning. Og hvis så mere end halvdelen stemmer blankt, ja, så bliver Løkke faktisk sandsynligvis tvunget til at gå. Og så kan han Jakob Ellemann stige ud af kulissen. Så er det ikke ham, der har væltet ham aktivt, og så kan han måske blive valgt. Det er i hvert fald noget, ja, så har han reddet partiet. Ja, ja. Altså, så han kan faktisk blive væltet, uden der er en modkandidat. Sandsynligvis. Det spekulerer det de i hvert fald lige i Venstre, fortalte søs Marie Seup, som jo har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Det fortalte hun os om lidt tidligere. Og ja. Så var manden selv, som jo nægter at gå, manden med de nye liv, Løkke Rasmussen, han var i det, der hedder Søren Liberts talkshow på TV2 i går. Og i God aften Danmark og Aftenshowet. Han tog hele talkshow runden. Han tog runden i de bløde runden. Medier. Ja. Ja. Og da han så var færdig der, så stod vi jo på parkeringspladsen. Og det interview kan man høre om en om kvarters tid. Kan man se, hvad vi fik ud af. Ja. Du lytter til Radio 24/7. Og Storbritanniens premierminister Boris Johnson, han bad i går dronning om at suspendere parlamentet fra omkring 9. september og helt frem til 14. oktober, som jo er faretruende tæt på den 31. oktober, hvor de skal forlade EU. As I said on the steps of Downing Street, we're not going to wait until October the 31st before getting on with our plans to take this country forward. And that's why we are going to have a Queen's speech, and we're going to do it on October the 14th. And we've got to move ahead now with a new legislative program. Godmorgen, Tine Toft. Godmorgen. Du er jo vores Brexit-reporter, og så har du været på det, der hedder The Brexit Club. Vi har diskuteret lidt i det, og jeg, er det her usædvanligt? Hvad er det, der sker? Der er jo mange, der siger, at det nærmest er enden på demokratiet. Vil du ikke prøve bare sådan i let forståelige termer at forklare os, hvad er det egentlig, der sker her? Altså, det er faktisk en ret formel proces, der sættes i gang. Og suspendering lyder jo ret voldsomt, men det er en proces, som der faktisk foregår løbende i britisk politik, hvor lidt ligesom hvis Folketingets formand sagde, så nu stopper vi for det her folketingsår, nu skal I gå hjem i nogle uger, og så når vi kommer tilbage, så holder jeg en flot tale, og så skyder vi den nye regering i gang. Så på nogle punkter, så er det her noget, Storbritannien er fuldstændig vant til, altså at parlamentet sendes hjem af dronningen, og at de så slet ikke må gøre noget i den periode. De må ikke lave lovgivning, de må ingenting. Og når dronningen så holder sin Queen's speech, så udlægger hun så, hvad den nye regering vil. Så på nogle punkter, så er Boris Johnsons argument jo her, at det her er en formel proces. Og så er der jo, det er fuldstændig uomgængeligt, at det her er jo ikke bare normale tider, fordi han gør det præcis på det tidspunkt, hvor parlamentet gerne vil stoppe ham i og få Storbritannien til at ryge ud uden en aftale. Og der er der lige to ting, man skal lægge mærke til her. Det er altså timingen. Altså, hvornår han gør det her. Og så er det, at den periode, hvor parlamentet, hvad kan man sige, bliver smidt hjem, den er længere, end den sådan normalt er. Det vil sige, det er, siger mange jagttag, altså overraskende lang tid, man sender dem hjem. Så det er helt klart en kamp om, hvordan kan man egentlig fortolke reglerne i Storbritannien, det her. Og ja, som du siger, så har det jo allerede mødt meget kritik, men der er et eller andet med det her ord, suspendering, som er en rigtig oversættelse, men også som lyder som noget ekstraordinært, men det er faktisk noget, man ser i britisk politik. Ofte sker det en gang om året, men fordi Theresa May, som jo har siddet der længe, havde så usikker en regering, så valgte hun ikke at gøre det her. Og det vil altså sige, at det parlament, der sidder der lige nu, har siddet der altså i 340 dage i en periode, og der siger Boris Johnson altså, prøv at høre her, den her periode er så lang, at vi har ikke set så lang en periode i over 400 år. Det er på tide, at vi lige stopper op, så min regering kan få lov til at lægge alle vores gode planer frem. Så det, man skal lægge mærke til, er jo selvfølgelig timing, at det sker så kort tid før Brexit, og det er jo derfor, at der er folk, også i hans eget parti, der beskylder ham for, at det her det er udemokratisk. Lad os lige prøve at høre den konservative, altså fra hans eget parti, Dominic Grieve, som er imod et no deal, som Boris jo et eller andet sted står for. Han kalder det simpelthen enden på demokratiet. Well, it's the end of parliamentary democracy, isn't it? If you decide that parliament is an inconvenience, when in fact it is the place where democratic legitimacy lies in our constitution, and therefore it's acceptable to get rid of it for a period because it might otherwise prevent you from doing something which parliament would prevent, then it's the end of democracy. Og så er der lige det der med dronningen, ikke? Der er Margaret Beckett, hun er jo tidligere udenrigsminister og i oppositionspartiet, og kan man sige, hun siger simpelthen, at det her er udnyttelse af dronningen. Boris Johnson has been in parliament as prime minister for what, 48 hours? And then he's going to try and make sure parliament doesn't sit for weeks I mean, I have never heard anything. And he is moving for this, exploiting the Queen, putting the Queen in the most disgraceful position. Really, you know, putting her in a very awkward position politically in order for him to have his own way and to prevent Parliament. The whole point, they said, was to give power back to Westminster. Well, power's not coming back to Westminster. Power's just coming back to Downing Street, is what it looks like to me. Ja, så er der jo så manden, som står bag det her, Boris Johnson. Han siger, når han skal forsvare det her, at han gør det for at forhindre parlamentet i at diskutere Brexit, eller det afviser han i hvert fald kraftigt. No, well, that is completely untrue. If you look at what we're doing, we're bringing forward a new legislative program on crime, on hospitals, making sure that we have the education funding that we need. And there will be ample time on both sides of that crucial October the 17th summit. Ample time in Parliament for MPs to debate the EU, to debate Brexit and all the other issues. Ample time. Ja, der er masser af tid her, siger Boris Johnson. Tine Toft, du er stadig med os, og nu får du det lidt ubehagelige spørgsmål, vi har hørt. På den ene side er det nærmest statskup og enden på demokratiet. På den anden side siger Boris, at de får god tid til det her. Er det en form for statskup, han har gang i, eller hvad? Jeg synes, statskup er for overdrevet, altså at bruge det ord, simpelthen fordi det er en formel proces, det er juridisk rigtigt, det kan han godt gøre. Jeg synes egentlig, det interessante her, det handler, som det har gjort de sidste tre år i Storbritannien, om hvem har egentlig demokratiet på sin side. Og der kan man bare se, at mange af dem, der har stemt Brexit, de siger, jamen prøv at høre her, parlamentet er selv udenom det. Det er dem, der er de udemokratiske. Det kan godt være, at de er folkevalgte, men de har nu i mange år ikke leveret Brexit, og de vil blokere Brexit. På den anden side har vi en regering, som nu vil sørge for, at vi får Brexit. Så det handler om, hvorvidt man mener, at parlamentet faktisk også har svigtet måske sin rolle her. Altså, at de har stemt Theresa Mays aftale ned tre gange. Der kunne de have fået en aftale, det valgte de ikke at gøre. Og nu siger de så, I må endelig ikke tage magten fra os, fordi vi er de folkevalgte. Det vil være det samme som diktatur og ende på demokratiet. Og spørgsmålet er så, jamen, altså, hvor stor en krise kommer det her til at blive? For der er ingen tvivl om, at selvom mekanismen er noget, man ser ofte, så er timingen så ekstrem i forhold til at blokere parlamentet i at få indflydelse på noget, de meget gerne vil have indflydelse på, at det kommer til, altså det kommer til at række langt ind også hos Boris Johnsons ministre, hvor der er nogen, der tidligere, inden de blev ministre, har afvist, at de nogensinde vil acceptere så drastisk et træk, som det han gør nu. De sidder nu som ministre, så der er mange, der sidder og prøver at holde øje med, kunne de finde på at trække sig, eller hvad sker der? Så det handler også meget om, hvad for nogle, altså, hvem har egentlig, mener de, den demokratiske legitimitet på deres side, når det handler om alt det her. Og så er der i midten Boris Johnson, som jo bare, som vi hørte her, altså afviser, at det har noget som helst med det at gøre, men at det bare handler om, at han har så meget politik på kriminalitet og sundhed, og jeg ved ikke hvad. Den tror jeg ikke, der er så mange, der køber, at det er bare det, det handler om, at han gerne vil i gang med en ny regeringsperiode. Okay, ja, så det handler altså måske også om, om man er for eller imod no-deal Brexit, hvad man egentlig mener om denne her suspendering. Altså på den ene side en formel proces, som du siger, altså det er noget, der ofte sker. Og så også, har jeg også hørt det her med, at partierne alligevel holder gruppemøder i denne her periode. Det er også derfor, perioden er så lang. Og så på den anden side siger man så, jamen, hvad er det så med timingen? Det er jo super udemokratisk, at man gør det inden Brexit. Og hvad svarer Boris Johnson til det? Hvad svarer han til spørgsmålet? Hvorfor ventede du ikke med suspendering til efter den 31. oktober, når der var mere ro på? Jamen, hans argument er, at vi har allerede ventet for længe. Vi har simpelthen siddet i 340 dage med det her parlament. Det er langt over, hvad vi plejer. Mm. Vi plejer at have dronningen til at komme ind og holde den her tale cirka en gang om året. Det vil sige, det unormale her, siger Boris Johnson, det er, at parlamentet har siddet i så lang tid uden lige at få stoppet op. og så regeringen kan præsentere sine nye planer. Det er simpelthen det, dronningen gør. Og han undgår også behændigt spørgsmål om det her med, at Boris Johnson jo ikke er... han er ikke folkevalgt på den måde. Han er ikke valgt som premierminister. Han er valgt inden for sit eget konservative parti. Så det er jo også der, kritikerne siger, at du har endnu mindre demokratisk legitimitet til at gøre det her. Og Jean Toft, jeg kan lige nå at spørge dig, for jeg synes, det er så spændende det der med, hvad må en dronning i et repræsentativt demokrati? Hun må jo ikke rigtig være politisk. Så hvor efterlader det her dronningen i forhold til den tale, hun skal holde? Jamen, det er helt rigtigt. Altså, hun står i en situation, hvor Boris Johnson bad hende om at suspendere parlamentet, og hun kunne ikke sige nej. Altså, det gør hun. Og det her, altså, hun har aldrig nogensinde ageret politisk i forhold til det. Hun gør præcis, som hun skal, som en slags kransekage, dronning, og det sætter hende ikke værre eller bedre, end at når hun skal holde den tale 14. oktober, jamen, så kommer hun til at sidde og sige, min regering lægger nu den og den plan for Brexit. Det er sådan, talen fungerer under stort pomp og pragt og guldscepter. Og det er en helt stor og meget britisk proces, når dronningen skal holde den her tale. Så kommer hun jo bare til at fremlægge Boris Johnsons regeringsplaner. Og det, vi så kommer til at skulle holde øje med nu, det er jo om underhuset, altså om parlamentet, de tager det her pres, som de føler, de er under nu, hvor de risikerer at miste al deres magt, alle deres planer i flere uger, om det gør, at de faktisk her i næste uge, når de kommer tilbage, kommer til at blive enige om på en eller anden måde at stille et mistillidsvotum til Boris Johnson, eller om de kan finde på en anden form for lovgivning. Så de bliver også presset, dem der ikke vil have no deal nu, til at gøre et eller andet. Tusind tak for det. Tine Toft, vores Brexit-reporter, altid en fornøjelse, så er hun også vært på det, der hedder The Brexit Club. Og jeg synes lige, vi skal lade dronningen i England få det sidste ord. Det er altså 340 dage siden, hun gjorde det her sidste gang. Der skulle hun åbne en ny parlamentarisk periode, og så sagde hun det her, som Tine siger, med min regeringsplan, og det var jo Theresa May dengang. Og så fortæller hun om, hvordan at Brexit skal udlægges. Og Monique, det bliver noget i stil med det. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde sidste gang. My lords and members of the House of Commons. My government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union. Du lytter til Radio 24/7. Og så var det jo bare i går, at vi rigtig mange gange talte om, at Claus Hjort, han har været ude og sige, at den der kritik, der er fra Venstres bagland, er Lars Løkke Rasmussen dæmmeåbning. Jeg har det rigtig, rigtig dårligt med, at det, der foregår i øjeblikket, for mig ligner en mobning, hvor man skal gøre livet så surt for Lars Løkke, at han kaster håndklædet i ringen. Altså, det kommer fra manden, der kritiserede, ikke bare kritiserede Christian Jensen, men krævede, at han trak sig. Ja. Claus Hjort kalder det altså mobning, andre vil måske kalde det for modvind. Uanset hvad, så står Lars Løkke Rasmussen over for en hel masse. Og i går, der tog han jo en tur forbi Søren Liberts politiske talkshow Libert på TV2 News. Og her sagde Lars Løkke, at krisen i Venstre er opstået på grund af de andre partier i den blå blok. At Liberale Alliance ligesom trak stikket på muligheden for at lave brede løsninger. Men vil du spore det frem til, at der er krise i Venstre i dag? Jamen, jeg tror da, at alting har sin rod. Der er ingen tvivl om, at det forhold, at vi altså har skulle bruge enormt meget energi i en stadig mere vanskelig parlamentarisk situation, hvor Dansk Folkeparti gør sin hoser grønne i forhold til Socialdemokratiet, ikke under Liberale Alliance ret mange sejre, hvor Liberale Alliance starter med at kravle i træer og sådan noget. Jeg siger det ikke for at rippe op i det, men det er bare et faktum. At det har været et kæmpe hårdt arbejde at prøve på så at holde den skude flydende på en måde, hvor vi også kom frem af. Det har vi gjort, men det har også tappet os for en masse energi. Ja, siger Lars Løkke Rasmussen her. Og som jo, hvis man skal tro Claus Hjort, så er Lars Løkke jo en slags mobbeoffer. Men når man så spørger mobbeofferet, hvis skyld er det, så holder han sig i hvert fald ikke for god til at pege fingre af alle andre. Så er det jo så primært Liberal Alliance og de konservative skyld. Ja, nogle gange så fremhæver han, hvor godt valget er gået for Venstre. Andre gange så forklarer han, at det har været en hård periode, og det er årsagen til, der er lidt krise. Ja, men det var heller ikke kun Liberal Alliance og de konservative skyld, det var også mediernes skyld. Fordi Lars Løkke får sagt, at medierne er meget optaget af at opsøge folk, som gerne vil af med ham som formand, og altså ikke folk ligesom Claus Hjort Frederiksen, som gerne ser, at han bliver. Folk, der gerne vil ud og sige et synspunkt til støtte for min egen konklusion, som af en eller anden mærkelig grund ikke er relevant at blive interviewet her på tv-stationen. En enorm jagt efter at finde det modsatte synspunkt. Men det er ikke mediens skyld, Lars. Altså, helt ærligt, der kan ikke gå ild i noget, hvis ikke der er en glød. Det er ikke det helt med på. Men jeg skal da også lige love for, at der så bliver pustet til det. Ja, medierne puster her. Og det sidder han jo først, hvad du siger, han var aftenshowet? Han var både i aftenshowet, God Aften Danmark, og så Libert på TV2 News. Vi forsøgte tre også medier. At få et interview med ham, det kunne vi ikke. Det ville han ikke. Men han var i de her tre medier, sådan... hvor man får god tid, ikke? Jo. Ja. Og der så er det jo, vi plejer jo at have Brian Weikart stående der, ja. Ikke vores politiske terrier. Han har altså fået, kan man sige, en hundevalp. Nej, det kan man ikke sige, vel? Ja. Det har du da lige sagt. Nå, det har jeg sagt. Det synes jeg. En altså, hun er nærling. I hvert fald fræk som en slagterhund. Ja. Og hun hedder Maja Tækkelig. En slagterhundevalp. Ja. Ja, hun hedder Maja Tækkelig. Og hun fangede altså heldigvis både Lars Løkke Rasmussen og også hans rådgiver efter det her interview hos Libert på TV2 News i går. For ligesom at støtte Claus Hjort Frederiksen i kampen mod mobning. Nu kommer der en, der har bestilt taxaen. Han har en hvid skjorte i hånden og en blå rygsæk. Så. Han har ikke lyst til at give noget interview. Det er også bare, jeg har bare et spørgsmål. Ja, men... Bare om han er, hvordan han har det. Altså, fordi det er der mange af vores lyttere, der tænker på, hvordan har han det for tiden, ikke? Ja, han har det godt. Har han det godt? Det har han. Det er godt at høre. Det lyder bare som om... Han har farve i kinderne og... Ja. Det er godt mod. Men er han ok oven på alt det, der sker, tror du? Ja, det er han. Det lyder sådan. Ja, det lyder sådan. Ja. Okay. Det, man bliver jo bare i tvivl, ikke? Du ved, sådan flotte flag står jo også bedst i modvind. Hvad betyder det? En flag er jo flottest at kigge på, når der er lidt blæst omkring dem, ikke? Jo. Så han ser bedre ud, end han plejer, eller hvad? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg op til andre. Ja, det kan jeg jo lige se, når han kommer ud. Ja. Det er ikke mig, der er Brian Weikart. Jeg er faktisk meget sød. Det kan jeg godt mærke, ikke? Nej, men vi har ikke noget mod Brian. Nå. Og Brian, han kan jo godt stikke lidt en gang imellem, ikke? Men Brian kan jo også nogle gange antage det modsatte synspunkt af, hvad resten af kommentatorerne gør. Det er meget godt. Det er meget sundt. Det skulle man måske huske på i den her sag. Ja, altså, at gå ud fra, at han ikke bliver mobbet, eller gå ud fra, at han har styr på det, det var det modsatte af, hvad? Jeg går ud fra, at han har det godt. Det er sådan det. Det er godt. Det er faktisk godt at høre. Hej, Lars. Hej, så. Hej. Har du det godt? Ja, det er fint. Har du? Ja. Er du okay? Du ser da også bare glad ud. Jamen, det er det også. Det var da skønt at høre. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Jamen, altså, når man er i den modvind, man er i, som du er, så kan man jo godt blive bange for, at det tager på en. Modvind, så får man friske røde læber, eller hvad hedder det, kinder, ikke? Jo, hvis det synes jeg. Hvis man cykler i modvind, så får man... Der er det fint. Det er godt at høre. God aften. Jamen, altså, du skal heller ikke lytte til de andre, Lars. Vi synes, du er så god. Hej, hej. Hej. Ja, her var det altså Maja Tækkelig, reporter, der fangede Lars Løkke Rasmussen. Og man kan sige, at i går, Knud, der var det meget sådan skolegårdsretorik. I dag der er det meget noget med blæst og vinde og skovbrænde. Ja, ja. Og det er jo noget, man får røde kinder af. Eller læber. Ja. Ja. Knud, vi skal have et nyhedsoverblik. Og efter det på den anden side, der skal jo blandt andet tale om undskyldninger. Kender du det der med, at man siger noget, og så fortryder man det, så man trækker det tilbage og undskylder? Det kender jeg godt. Ja, ikke? Men kender du det der med, at man siger undskyld, men trækker undskyldning tilbage og fortryder undskylder for undskyldningen? Ej, den har jeg ikke lige. Nej, det har jeg aldrig hørt om før. Men det er sådan, at det er faktisk sket i en region. Det er, der er nyt i bæltefikseringssagen, at det er... Jeg kan godt huske, de sagde undskyld. Region Sjælland, de simpelthen ikke alligevel vil sige undskyld for, at en mand han var bæltefikseret. Så først siger de undskyld, og nu vil de trække undskyld tilbage? Ja, lige præcis. Nå, det er ret kompliceret, men vi bliver klogere på det. Først et nyhedsoverblik, og skal vi tale med en fra Enhedslisten, der har taget overlov, men stadig får løn. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det har været kendt i overvis, at der er manglende præcision og stor usikkerhed i den data, som kommer fra telemaster. Og det bør ikke være nogen nyhed for Rigsadvokaten, som selv har som selv for år har uddannet offentlige anklager til at tage disse upræcise mastedata med et gran salt og bruge dem med forsigtighed i retten, skriver Politikken. Masteoplysninger indebærer ikke på samme måde som for eksempel en GPS en præcis stedfæstelse af en mobiltelefon, skrev Rigsadvokaten eksempelvis et svar til Folketingets retsudvalg tilbage i oktober 2015. Det er derfor overraskende, at Rigsadvokat Jan Regendorf helt har stoppet brugen af teledata. Det mener flere centrale kilder i politi og retsvæsenet og eksperter og politikere. Stop for brug af teledata har nemlig allerede haft omfattende konsekvenser. På 7 hverdage er 25 retssager blevet udsat, mens 29 varetægtsfængslet er blevet sat på fri fod, og tallene stiger hver dag. Uroen ulmer fortsat i Venstre efter partiet i Region Sjælland i aftes holdt møde. Det er her, Lars Løkke Rasmussen er stillet op, altså hans eget bagland. Men de holder kortene tæt til kroppen og ønsker ikke offentligt at svare på, om de fortsat har tillid til Lars Løkke Rasmussen som partiets formand. Det har jeg ingen kommentar til. Vi har haft et rigtig godt møde, hvor vi har gennemdrøftet situationen. Sådan lød meldingen fra formand Ilo Jensen efter mødet i aftes. Venstre i Region Sjælland er den sidste af 5 regioner, der gennem den seneste halvanden uge har holdt møder, hvor den nuværende situation i partiet er blevet drøftet. Region Midtjylland har som den første offentligt opfordret Lars Løkke Rasmussen og Christian Jensen til at gå af som formand og næstformand. Samtidig med den vigende opbakning til formandskabet, så har både dele af baglandet og enkelte navngivende medlemmer af folketingsgruppen nævnt Jakob Ellemann Jensen som den rette afløser. I starten af ugen afviste Ellemann, at han skulle have planer om at stille op, men de seneste dage har han afvist at svare på spørgsmål. Og i dag der kommer der perioder med regn eller byger, måske endda lidt torden, temperaturer mellem de 18 og 23 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Svend Brandt. Godmorgen. Du er jo medlem af byrådet nede i Haderslev Kommune, og du er valgt for Enhedslisten. Og ja, så er du jo sådan set på orlov. Hvorfor er det, du går på orlov? Men det officielt hedder det ikke orlov, så hedder det jo, at jeg er fraværende på grund af for meget arbejde, at jeg ikke kan få til at hænge sammen, og det er helt faktuelt. Ja, fraværende, på grund af for meget arbejde. Ja, ja. Hvad er det, du arbejder med? Jeg arbejder på en læreruddannelse som studiekoordinator. En maduddannelse som studiekoordinator? En læreruddannelse som studiekoordinator, Der er lidt dårlig forbindelse, Svend. Jeg ved ikke, om du kan gå hen til et vindue, eller... Du står i et vindue, simpelthen. Nå, men Svend, at du jo så også udover at koordinere på den der læreruddannelse, så sidder du jo i byrådet. Og ja. Det er jo der, du skriver, at du, ja, så kan man ikke kalde det orlov, men pause, som du skriver. Og det, du skriver i hvert fald på Facebook der til Enhedslisten i byrådet, jeg trænger til at komme ned i gear. Huset trænger til maling, urtehaven til noget pasning, og familien har ikke set så meget til mig. Og så vil du gerne have mere fritid? Ja. Ja. Det, der står der, er jo skrevet ind i en sammenhæng, der hedder, at jeg begyndte at få en del mails fra folk, der begyndte at rygte sig, at jeg ville holde pause fra byrådet på grund af arbejde. Ja. At folk troede, jeg var alvorligt syg. Rigtig mange skrev mails til mig og var bekymret, så tænkte jeg, må hellere skrive det på en måde, så det er helt ned på jorden. Men sådan helt konkret, så havde jeg allerede på det tidspunkt bestilt maleren til at male huset. Ja. Så du skal ikke selv male det? Jeg skal ikke selv male hus, og jeg har ikke tilpasset min urtehave. Jeg har faktisk set lidt mere familie, men det er fordi, det er sommerferie. Prøv at dreje telefonen en gang, Svend. Ja. Det er jo bedre. Men, ja. Okay. Nå, og det er jo alt sammen fint, at det så, der kommer en maler og maler dit hus, og at urtehaven skal passes. Det, jeg vil spørge dig om, det er jo fair nok at tage orlov, men hvorfor skal skatteyderne betale for den orlov? Det synes jeg heller ikke, det skal. Altså, det er ikke tilfældigt, at det er Enhedslisten, der er kæmpet mest for at få afskaffet nogle af de her lidt for gavmilde, meget for gavmilde ordninger, hvad enten det er pensionsordninger til folketingsmedlemmer og ministre, eller det er betaling nu her. Ja, det har I jo netop kæmpet, som du siger, meget for at komme af med de her lukrative ordninger, hvor man kan gå på orlov, og så alligevel få løn. Det er du imod, siger du. Meget. Hvorfor gør du det så? Jamen, alternativet var måske, at jeg blev syg af at arbejde for meget og have for meget at lave. Og hvis jeg gjorde det, så skulle jeg have vederlag eller honorar i 9 måneder. Kan du ikke bare lade være med at modtage penge, mens du borger? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke? Det kan man ikke. Jeg kan ikke afstå fra de 3 måneder. Nå, så du skal have pengene? Jeg skal have pengene. Men dem kunne du vel bare... Altså, så betaler du vel dem tilbage til kommunekassen? Jamen, for det første, så bliver der jo betalt skat af dem. Og for det andet, så er det jo en diskussion, som afdelingsbestyrelsen skal beslutte. Det er jo ikke mig, der beslutter, hvad jeg gør med mit honorar. Åh, det kan du da også selv beslutte. Du kan da sige, ved I hvad, jeg er inderligt imod, at jeg får de her penge. Jeg synes ikke, man skal kunne gå på orlov og passe sin urtehave, og så få penge fra staten. Og det er vi jo også imod partiet, ved I hvad, venner. Her er pengene tilbage. Det er der vel ikke noget, der holder dig fra? Nej, men der er bare ikke ret mange penge tilbage, fordi Enhedslisten har nogle regler om partiskat, og det betyder, at det er dem, der også skal træffe afgørelse, hvis der skal ændres noget i det. Men så kommunens penge går til Enhedslistens partikasse? Der går nogle af kommunens penge til Enhedslistens partikasse. Ja, men når nu Enhedslisten, som du siger, Enhedslisten, de er så inderligt meget imod det her med, at man kan tage orlov og så alligevel få penge og gå og hytte haven der, ikke? Hvis, når nu dit parti er så meget imod det, du er imod det, så der underlig ikke lige kan finde en løsning, hvor I sammen siger, ved I hvad, det er vi imod. Pengene, de ryger tilbage. Er det fordi, de også er dejlige, de der penge, man får til partikassen? Nej, det er jo ikke der diskussion, og det har ikke været diskuteret endnu. Nå? Det er noget, der skal diskuteres i afdelingsbestyrelse. Derfor er det ikke noget, jeg kan diskutere offentligt og sige, andet at jeg selv er inderligt imod, at folk får de her 3 måneder, fordi det er det, vi mener som parti. Ja, men det er jo den 1. august, du ligesom officielt tager byrådet. Du tager jo beslutningen længe før det, og du har følt dig presset og sådan noget, ikke? Har du på intet tidspunkt da lige fundet lejlighed til at snakke med dem, du jo snakker med hele tiden, dit eget parti, så kunne I lige have vendt det der? Det er ikke noget, vi har gjort, men det kunne da sagtens være noget, vi kunne have haft gjort. Det skal jeg ikke afvise. Svend Brandt, hvis du kan betale dem tilbage til kommunekassen, gør du det så? Jamen, det er Enhedslisten, der afgør det. Det er Enhedslistens afdelingsbestyrelse, der afgør, hvad der sker med de penge. Og vil du forsøge at overbevise dem om, at I skal betale pengene tilbage til kommunen? Jamen, det er, at de 11.000, eller mig, der er for honorar om måneden, der er der omkring 2.000, jeg selv får. Mm. Og dem kan jeg jo relativt enkelt handle med, men... Men det skal jo ske i samarbejde med lokalafdelingen. Ja, du kunne jo godt. Du får dem ind på din konto. Det er jo bare at sende dem tilbage til kommunen. Altså, du får det til at lyde, som om det er voldsomt svært. Det er da bare at sende pengene tilbage. Nej, jeg siger, det skal en demokratisk beslutning til. Der skal en demokratisk beslutning til, før du kan finde ud af, om du kan tage de penge, der er gået ind på din bankkonto og sende tilbage. Ja, det er jo en partibeslutning. Sådan noget, og det er noget, vi afgør i lokalbestyrelse. Det har ikke været drøftet. Men der kommer jo 2.000 ind, som er til dig, ikke? Jo. Ja, hvorfor tager du ikke dem og sender tilbage? Fordi det vil jeg drøfte med lokalbestyrelsen først. Og hvad kommer du til at overbevise bestyrelsen om, at du vil sende dem tilbage? Jamen, det er mit udgangspunkt er, at det her det er urimeligt, at jeg får de 6.000 for de 3 måneder ikke arbejde. Ja. Og hvad med partistøtten? Jamen, det er jo afdelingsbestyrelsen, der afgør det. Ja, men hvad vil du sige til bestyrelsen? Altså, hvad er din holdning til det? Du kan godt have din egen selvstændige holdning. Ja, men min holdning er, at honorarer slet ikke burde have været udbetalt, fordi jeg er netop ikke syg. Okay, men hvad er så din holdning til, at de nu er blevet udbetalt, men at I skal måske aflevere dem tilbage? Jamen, det vil passe meget fint, hvis det er det, der bliver besluttet. Okay, godt. Ja. Det er ikke mig, der afgør det. Vi er i en demokratisk organisation, hvor det er afdelingsbestyrelsen, der afgør det klart. Ja. Svend, det der lille ord hykleri, ikke? Det kender du godt. Kan du forstå, hvis der er nogen, der måske synes, det er lidt hyklerisk, at du personligt går ind for, at man skal ikke kunne tage orlov og alligevel få penge. Dit parti går ind for, at man skal ikke kunne tage orlov og få penge. Når du så alligevel får det tilbudt, så vil du ikke betale dine egne penge tilbage, og dit parti skal du så til at diskutere i en demokratisk proces, hvorvidt man kan sende det tilbage. Det burde vel ligge lige på den flade. Du er imod det der. Selvfølgelig skal du ikke tage imod det. For det første så skal du have med i dit baghoved, at da jeg vælger at holde pause fra byrådet på grund af arbejde og for meget ting, Ja. Jeg sagde, alle jeg snakker med, det er jo sygdomsvend, og derfor skal du have honorar i 9 måneder. Jeg siger, jeg vil ikke modtage det i 9 måneder, hvad er den letteste måde. Men du siger jo, det ikke er sygdom. Det er jeg siger, det er jo ikke. Det er jo forebyggelse af sygdom. Ja. Jamen, og det forstår jeg godt, det kan man jo have den allerstørste respekt for. Ja. Men spørgsmålet er, skal du have penge under din orlov? Det er du jo selv principielt imod. Det synes jeg ikke. Nej. Og alligevel bliver du ikke betalt dem tilbage? Det har du ikke hørt mig sige. Du har hørt sige, at jeg synes, det er urimeligt, jeg får dem. Ja. Jeg vil arbejde for, at de bliver betalt tilbage, men det er en afdelingsbestyrelsesafgørelse. Okay. Jamen, det var sådan set bare... derfor synes jeg ikke, der er noget hykleri i det. Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil lægge det sådan ud, men man kan i baghovedet, at i ingen andre partier har man... Altså, det jeg tror, folk har mest ondt af, det er, at de går til partikassen. Altså, jeg har indtryk af, at der er rigtig mange, der synes, det er forfærdeligt, når der er en sag, hvor der går nogle kommunemidler til en partikasse. Men hvis de går ned i folks egen lomme, så er det ligegyldigt. Jeg synes, det er interessant det her. Det er hele princippet om, at man overhovedet ikke kan fraskrive sig. Det er bundet urimeligt. Du er nærmest tvunget til det. Tvunget til hvad? Ja, du er nærmest tvunget til at tage imod de her penge, siger du? Ja, jeg kan ikke undgå at tage imod dem. Nej. Okay, jamen, og du skriver så også det her med, at jeg er ikke syg. Den eneste grund er, at jeg trænger til lidt fritid. Du er jo så heller ikke, kan man sige, den eneste. Der er, Berlingske kunne i fredags fortælle, at der er 3 medlemmer, også i Københavns borgerrepræsentation, du er valgt i Haderslev, som har fået løn, mens de var på orlov. Så det ser ud til, at der er et generelt problem et eller andet sted her. Hvorfor ringer du ikke lige hurtigt til Pernille Skipper og siger, det her det er urimeligt? Jamen, det vil hun godt, for jeg har stillet forslag om, at det skal ændres. Altså, Enhedslisten har jo stillet konkrete forslag om de her ting. Ja, okay. Og bliver stemt ned i Folketinget. Jamen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Svend Brandt. Selv tak. Enhedslisten i byrådet i Haderslev, som altså er imod, at man kan få penge under orlov, men selv gør det. Og det var en historie fra Ekstra Bladet, og TV2 havde faktisk også en historie i går, som handler om, at socialdemokraten Camilla Fabricius, hun får kritik for at modtage løn, selvom hun er på orlov. Hun gik i slutningen af juni på orlov fra sin stilling som viceborgmester i Aarhus, og siden der har hun så fået løn, både fra Folketinget og Aarhus Byråd, i alt 101.000 kroner om måneden. Men nu trækker hun sig så som byrådsmedlem. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der findes noget, der hedder verdens bedste nyheder. Det er så noget, hvor man laver konstruktiv journalistik om U-landene, og de får 3 millioner kroner om året i støtte. Og det her projekt, Verdens Bedste Nyheder, de samarbejder altså med det, der hedder UFF Humana. Og hvis der ringer en klokke der, så er det jo fordi, det er en kontroversiel nødhjælpsorganisation med forbindelser til Tvind-imperiet. Og den her nyhedsside, Verdens Bedste Nyheder, der har man jo blandt andet listet UFF Humana under overskriften Verdens Bedste Organisationer. Så det må man forstå, at UFF Humana, som altså har forbindelser til Tvind, at de er en af verdens bedste organisationer, i øvrigt sammen med Folkekirkens Nødhjælp og Red Barnet. Det er noget, vi kan fortælle her på Radio 24/7 her til morgen. Christian Bjørnskov, godmorgen. Godmorgen. Professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Du forsker i U-lands bistand. Hvad er din umiddelbare kommentar til det her samarbejde? Problemet med det her er, at det bliver en blåstempling af FN og af Udenrigsministeriet og de andre organisationer, der er med i Verdens Bedste Nyheder, af UFF Humana, altså med en blåstempling som en af de gode organisationer. Ja, okay, det bliver en slags blåstempling, og Verdens Bedste Nyheder, det er jo et uafhængigt medie, de laver kampagner og, som det hedder, konstruktiv journalistik, og så særligt har de fokus på udviklingslande og udviklingsarbejde. Og Verdens Bedste Nyheder får 3 millioner kroner om året i offentligt tilskud. Det er et projekt under Udenrigsministeriet. Og nu talte vi også lidt her om UFF Humana, og... Jeg synes også lige, vi skal høre et klip med Jes Fabricius Møller, der er historiker på Københavns Universitet, for han har skrevet en bog om Tvind og uddyber her og fortæller, hvilke forbindelse der er til Tvinds magtfulde lærergruppe. Det er en meget lille del af omsætningen i den her tøjindsamlingsvirksomhed, der til sidst ender i Afrika. Det, som man mistænker UFF og de forskellige søsterorganisationer for, man kan sige, der er 3 ting. Dels, at det tøj, de indsamler, bliver solgt til en privat aktør, som tilfældigvis også har tilknytning til Tvind, til en ret billig pris, og den private aktør sælger så videre til verdensmarkedspriser. Det er altså en slags transfer pricing, altså allerede der bliver der trukket penge ud af, af de bidrag, frivillige bidrag, som dem, der kaster tøj i de store container, regner med, de giver. Så er de ansatte som regel tilknyttet lærergruppen. Det er jo en organisation, der er meget svær at få overblik over, for det er en frivillig sammenslutning af folk, der deler deres tid og deres penge med hinanden. Endelig er der ved køb af serviceydelser for selve virksomheden. Altså, man kan se, at regnskaberne af UFF har meget, meget høje driftsomkostninger, og det vil være typisk Tvind, at de driftsomkostninger består af køb af serviceydelser fra andre Tvind-virksomheder. Og det går så hele vejen til Afrika, hvor man også hyrer folk, som tilhører klubben, og derfor også, skal vi sige, recirkulerer pengene inden for Tvinds eget system, sådan så man til syvende og sidst ender med, at meget, meget få af de midler, der går ind i UFF, ender med at komme ulandshjælpen til gode. Der er ingen tvivl om, at de har kontrolleret konti i skattely. De har jo en sådan stort compound i Mexico, et sted, der er San Juan de las Pulgas, ved Stillehavskysten, og det vil sige, at rigtig mange af de aktiviteter, økonomiske værdier og aktiviteter, som Svind har, ligger skjult i lande, som vi ikke umiddelbart har adgang til at få informationer fra. Ja, her hører vi altså historikeren sige, jamen altså mange af de penge, som UFF Humana de har og får, fordi de sælger tøj, ret få af dem går egentlig til udviklingsarbejde. Og Christian Bjørnskov, du er professor og forsker i ulandsbistand, og du har rent faktisk gennemgået UFF Humanas seneste regnskab, så du kan sætte nogle tal på. Hvad kan du sige om regnskabet? Når man går igennem regnskabet, så har de godt 9,8 millioner på regnskabet. Så det er kun lige omkring 6,5%, der går direkte til ulandsbistandsaktiviteter. Altså omkring 632.000 kroner ud af de her 9,8 millioner ender i aktiviteter i Zimbabwe, i Guinea-Bissau og i Namibia. Okay, 6,4% af det samlede, altså det samlede indtægt, det er vel usædvanligt lavt? Det er meget, meget lavt. Ja. Man skal se det i sammenligning med, at 9% går til personalomkostninger, og de bruger faktisk omkring 5,5% på det, vi kalder oplysning, som simpelthen er, at i en privat virksomhed vil vi kalde reklame. Ja. Og så er der jo det ekstra, kan man sige, pointe, at navnesammenfald. Hvis du ser på, hvem der sidder i bestyrelsen, så er det alt sammen folk, som er medlem af Tvinds lærergruppe. I hvert fald mange af dem. Der er Jesper Wohl og Tove Petersen, Anne Fritsen, Carsten Hansen og så formanden Else Jeppesen. Og når man så er medlem af Tvinds lærergruppe samtidig, så giver man jo en stor del af sin løn til den gule spand i Tvind. Det vil sige, at pengene går ind i Tvind. Det vil sige, når de har høje omkostninger her, ja, så ryger pengene vel på den måde også ind i Tvind, eller hvad? I en eller anden forstand gør de, og det er noget, der er særligt ved konstruktionen i Tvind, og som er altså virkelig kritisabelt, det er det der sammenfald af folk i alle organisationerne. Det er ikke uafhængige organisationer, det er reelt én organisation. Mm. Men det er vel ikke ulovligt for dem at donere noget af deres løn til Tvind, hvis det er det, de vil? Nej, overhovedet ikke, og det skal de da have lov til, præcis ligesom man skal have lov til at bruge sine penge på alt muligt andet. Men problemet her er, at det er en organisation, som jeg sagde, bliver blåstemplet af Udenrigsministeriet, netop når de er med i verdens bedste nyheder. Og så må man regne med, at de altså har rene linjer og transparens, ligesom andre organisationer i samme gruppe. Og du mener ikke, der er transparent? Det er svært, når det er de præcis de samme mennesker, der går igen år efter år i alle organisationerne i den her Tvind-gruppe, som man så ikke længere kalder det. Okay. Ja, altså det her med, de samarbejder med verdens bedste nyheder, det er jo, det består i, at de så deler nogle af de her aviser ud fra verdens bedste nyheder i deres butikker, og inde på hjemmesiden på verdens bedste nyheder, der står de også under det punkt, der hedder verdens bedste organisationer. Og så siger du, at man kan jo så risikere, at det her er en slags blåstempling, men altså, hvad er det værste, der kunne ske ved det? Altså, problemet her er, at vi meget, meget gerne vil sørge for, at de her ulandsmidler bliver brugt på den bedst tænkelige måde for verdens fattigste. Det handler ikke om os, det handler ikke om arbejdspladser i Danmark. Det handler om at forsøge at bruge pengene bedst muligt på de absolut fattigste mennesker i verden. Og det er altså svært at tro, at man gør det, når man bruger 6,5% af sit budget på dem. Okay. Mange tak, Christian Bjørnskov. Det var slet. Professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, der forsker i ulandsbistand. Og Marie har skrevet ind til alle os under 25, hvad er Tvind? Prøv, det må vi vender vi tilbage til i næste time. Skal vi nok forklare om det? Det er en skole, der... Et imperium. Ja, altså grundlagt folk, der er hoppet ud af Tvind... kalder dem, altså siger vel, de bruger manipulerende metoder. Ja, det er har sekteriske træk, ja. Og Tvind blev grundlagt. Det tager vi der i næste time, Marie. Yes. Fordi så kan du også høre manden, som jo et eller andet sted her bliver beskyldt for at blåstemple dem. Ham taler vi med for at høre, om det så er et blåstempel af UFF Humane og ultimativt Tvind, hvor der jo er tråde til. Det tager vi næste time. Ja, fordi nu er der nyt i sagen om ulovlig bæltefiksering af en ung mand, der var tvangsfikseret næsten konstant i et helt år. Det sker efter sagen nu er startet i retten, hvor Region Sjælland har lavet en såkaldt kovending. Og nu vil de så alligevel ikke anerkende, at fikseringen, som de har ansvar for, den var ulovlig. Man kan sige, at de har trukket deres undskyldning tilbage. Region Sjælland, de har afvist sig selv op til interview for at forklare, hvorfor de har skiftet mening. Først siger de undskyld, og nu trækker de undskyldningen tilbage. Godmorgen, Tobias. Godmorgen, Tobias. Der er lidt ego på dig, Tobias Starfelt Jensen. Du er advokat for manden, som sidder i sikringen i Slagelse. Er I overrasket over, at Region Sjælland altså alligevel vil frifindes? Først siger undskyld, og så vil frifindes og afviser og betale erstatning? Ja, det er vi. Jeg hørte jo godt det interview, I havde med direktøren der i Radio 24/7, og så havde jeg da den formodning, at så vil man stå ved den undskyldning, man kom med der, og sige, okay, vi havde lavet en fejl, og jeg kunne også forstå, at man har fået en rigtig meget positiv respons på, at ligesom at lægge sig ned her, hvis man kan sige det sådan. Men det, vi så bliver mødt med på dagen, nu sådan sagde jeg, kører nemlig i sådan en procesform, hvor man kan ændre påstanden og komme anbringende på selve dagen. Så er der en 180'er, så at sige, hvis man, det er ikke et sprog, vi bruger, men det er jo det er en 180'er, hvor man fra den ene dag til den anden åbenbart, fra den ene udmelding til den anden, har en modsat indstilling til den her fiksering. Så der blev stillet op med advokat og overlæge og argumenteret for, hvorfor den var i orden. Og ikke ligesom det, man havde sagt i offentligheden før, at den havde vi, der har vi lavet en fejl. Så det kom bag på mig. Ja, lad os lige prøve at få noget fakta på, hvad der er sket, så lytterne også kan høre med her. Det er jo altså en patient, som først er fikseret i 4 dage i Region Sjælland. Bagefter bliver han jo så fikseret i et helt år i Aalborg, og efter det kunne han knap gå eller stå. Og altså en fiksering, som er blevet dømt ulovlig af patientklagenævnet, og derfor kræver manden 30.000 kroner i erstatning. Region Sjælland har tidligere sagt, det var en fejl det her. Og bæltefikserer manden, da han ankommer fra Aalborg. Og her er det Søren Bredkær, vice psykiatridirektør, vi skal høre på Region Sjælland, som har ansvaret for sagen. Og her er, hvad han sagde til os på 24/7. Altså, vi har jo det psykiatriske patientklagenævn, der siger, ja, det var ulovligt at lægge ham i bælte. Mm-hmm. Ja. Så siger jeg til dig, var det forkert at lægge ham i bælte? Du er jo ansvarlig for afdelingen. Ja, det er jeg. Men det, vi siger, det er, at ja, det var på baggrund af det, der bliver oplyst. Nu kan man se, at det var ikke lovligt at gøre. Ja, det var ikke lovligt at gøre, siger manden med ansvaret. Men nu siger regionens advokat, altså til Ritzau, at man mener, at det var lovligt, og at, citat, det skete for at forhindre skade på patienten eller andre. Og vi har stadig dig med som advokat for den her mand, Tobias Jensen. Prøv lige at fortælle os. En lang bæltefiksering, hvor størstedelen er foregået i Aalborg, så er der så 4 dage, der er foregået i Slagelse. Hvorfor er det vigtigt at få godtgørelse for de 4 dage? Men altså, der er selvfølgelig også, den første sag er jo stadigvæk i proces, den lange fiksering, den er jo i proces. Så er der de 4 dage, og det er jo så bliver de adskilt, fordi det er 2 forskellige regioner, der foretager de her indgreb. Og den her fiksering i Region Sjælland, synes jeg ud fra, altså 4 dage er ekstremt lang tid at fiksere en person. Så det er i sig selv berettiger, at man ligesom altså starter en retlig proces om sådan en sag. Men, men den her, den er også sådan, at han har ligget de her 16 måneder, hvis man prøver at se det menneskelige synspunkt her, at han har ligget i 13 måneder i Nordjylland, og han har ventet på at komme til regionen Sjælland og den her sikringsafdeling, hvor han har fået at vide, jamen der kan du blive løsnet, der har vi andre muligheder for at imødegå den fare, vi mener, du udgør. Så der skal du ikke være, fikseret af det. Så han har ligget 8 måneder og ventet på den her overførsel. Og så da han endelig kommer, så der går han fra at være fikseret med et bælte og en enkelt fodrem, til at på i Slagelse lige pludselig at blive fempunktsfikseret, altså den maksimale fiksering. Han er ligesom, der trapper man det op igen. Og han, ifølge hans bistandsværge, som så ham umiddelbart efter, og hans bror, der var alt håb ligesom slukket for ham. Han har ikke set noget, han har ikke set ham så modløs, som han så ham lige der. Tusind tak for det, altså advokat for manden Tobias Jensen. Region Sjælland har afvist at stille op til interview i om, hvorfor de egentlig har skiftet mening. Du lytter til Radio 24/7. Det handler om, at hans eventuelt formandskab. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Godmorgen. Mathias Christiansen, er du med os? Ja, godmorgen. Ja, hej med dig. Hej. Du er jo talsmand for bestyrelsen i Enhedslisten i Haderslev. Jeg kan i hvert fald udtale mig, ja. Ja. På bestyrelsens vegne. Ja. Og grunden til, at vi har ringet til dig, det var lige lidt før klokken 8 her, der havde vi jo Svend igennem. Svend ja. Brandt, som er medlem af byrådet. Han går jo ind for, at hvis man tager orlov, så skal man selv betale. Man skal ikke have løn, det er lidt noget svineri, synes han, at man får løn, mens man holder orlov og går og maler huset og sådan noget. Problemet er bare, at det er lige det, han selv har gjort, fordi han trænger til frihed, som han siger, ikke? Men han er selv imod det. Og det er I jo også. Som parti går I jo heller ikke ind for, at man skal kunne tage et orlov og så få løn undervejs, hvis man ikke er syg. Hvad er det for et dilemma, I står i så? Jamen, det er da et specielt dilemma, et lidt træls dilemma, men man kan sige, altså, sådan er det jo et eller andet sted at bo i Danmark, at der er jo mange dilemmaer, hvor man måske ikke helt er enig med tingene, men det er jo sådan, loven er, og så må man jo følge den så godt, man kan, og tilpasse det, så det også bliver retfærdigt. Ja. Når Svend her, han får jo nogle af pengene selv, mens han går og maler hus og samler kræfter og har fritid, som han siger, ikke? Nogle af pengene fra kommunen går jo til ham, og så går nogen jo til dig i kassen i Enhedslisten, fordi I har sådan noget partiskat i partiet, ja, ikke? Ja, de går ikke, ja, de går ikke til mig, de går til partiet, ja. Ja, lige præcis ikke, men du er jo så i bestyrelsen, så i din, kan man sige, partiskatten går til jer i Enhedslisten, ikke? Til at der kan laves politik for folket, ikke? Til folkets bedste. Ja, til folkets bedste. Og så det er, der får du altså nogle penge, som du principielt er imod at modtage? Ja, det kan man godt sige. Ja, hvordan har du det med det? Det synes jeg jo egentlig bare er forkert. Jeg synes ikke, det er rigtigt, at vi skal have de penge. Nej. Ja, vil det sige, når du så ser dem på kontoudtoget, skammer du dig så sådan, eller hvordan har du det? Altså, ja, det er klart, at når man er klar over, at de penge er noget, vi ikke mener burde komme os, så er det da ikke sådan, at man bliver glad over at se dem. Nej. Nej, okay. Det er klart. Ekstrabladet skrev i går historien under overskriften Orlovsgak for skattekroner. Fuld løn for at male huset. Og det er så fordi, at Svend Brandt i artiklen udtaler, at han blandt andet skal male sit hus. Ja, ja. Mathias Christiansen, efter at den her historie er kommet frem i medierne, vil I så betale pengene tilbage til kommunen? Altså, jeg vil sige det på den måde, at også før den kom frem, allerede inden sommer, havde vi en snak på et bestyrelsesmøde om, hvad vi skulle gøre med de penge. Nå. Og der var overvejelsen, om vi skulle give dem til noget velgørende arbejde. Og derunder kan vi også sagtens sige, at kommunen skulle have dem. Det var ikke... Det kan være i spil begge dele. Nå, okay, så det har I talt om, fordi Svend, han sagde, at I ikke havde talt om det. Han havde faktisk ikke talt med jer om det. Nu skulle I have en snak om det, men det møde havde I sådan set allerede før sommerferien. Det har han nok bare glemt, så... Nej, altså, jeg vil sige det på den måde. Vi har jo ikke truffet nogen beslutning. Vi har snakket løst om det. Så hvis Svend ikke kan huske det, eller hvad, så er det jo egentlig fint nok. Men vi har taget en vi har haft en løs snak om det, og det, den er lige blevet drøftet. Men altså, vi er jo også en forening af frivillige mennesker, så nogle gange så sker tingene også, og så får man måske ikke taget en endelig beslutning. Men snakken har været der. Og det vil sige, snakken har været der, men har I taget beslutningen så her til morgen? Nej, vi har ikke truffet nogen beslutning. Nå, okay, der er ikke truffet nogen beslutning. Vi har ikke haft bestyrelsesmøde, nej. Men, nej, okay. Men altså, det kommer der nok til at blive. Altså, fordi det har været op i medierne, tænker du? Fordi det har været op i medierne, så kommer der til at være en snak om det igen, eller hvad? Nej, fordi vi er kommet over sommeren og skal til at mødes igen. Ja. Hvad vil I gøre, hvis nu ikke I selv skal modtage de der gode penge? Hvad skal de så gå til? Om det vil jo være svært for mig at svare på, fordi vi er jo, vi er jo sådan, at medlemmerne skal være enige om, hvordan vi gør tingene. Det er klart, men hvad synes du, hvad kunne være en god ting, en god sag at give dem til, hvis ikke I skulle have dem? Hvis der ligger en mulighed for det første til at give den tilbage til kommunen, til skatteborgerne, så synes jeg jo, det vil være det bedste. Haderslev Kommune trænger i den grad til penge. Men ellers så er en af mine mærkesager, det er jo integration af flygtninge og indvandrere. Så det kunne jeg da finde på at pege på. Derudover så synes jeg, at udsatte borgere også kunne bruge en donation. Ja. Nå okay, men det er jo faktisk en nyhed så. Altså at talsmanden for bestyrelsen i Enhedslisten i Haderslev nu vil arbejde for at give pengene tilbage til kommunen. Ja, det ved jeg ikke. Altså, sådan tænker jeg egentlig hele tiden, jeg har haft det. Men det er klart, jeg har ikke haft mulighed for at sige det højt til andre før. Så. Nej. Men kan du forstå, hvis nogle af dem, der måske stemmer på Enhedslisten, siger, I kæmper jo normalt for sådan noget her, det kan vel i Folketinget vil I kalde det pamperi eller alt muligt. Mm. Og almindelige mennesker, de kan jo ikke bare tage orlov og så få løn, mens de går og hygger sig og trænger til det frihed og male huset, og hvad det var, Svend har brugt af begrundelser. Ikke? Der kan almindelige mennesker jo ikke. Der bliver de udsat for sådan en tredjegradsforhør, de skal have sygeerklæringer og alle mulige ting, før de kan få nogle penge under deres orlov. Mens hvis man er folkevalgt, så kan man godt bare tage lidt tid til noget frihed, og så få lønnen med. Kan du forstå, hvis der er nogen, der stemmer på jer, som måske synes, det er en lille smule hyklerisk af I, hvad skal man sige, går kæmper mod det her, men samtidig selv tager imod det? Ja, det kan jeg både over. Jeg synes, der er to ben i den. Jeg synes, der er det ben, der hedder, at vi ikke skal modtage de penge. Det synes jeg er rigtigt nok. Men jeg synes også, man skal huske på, at Enhedslisten jo faktisk er imod, at folk skal gå med hatten i hånden og skal nærmest være tiggere for at få til dagen og vejen, når de bliver arbejdsløse. Mm. Altså, vi bekæmper jo faktisk de regler, som er så uretfærdige, så at lige Enhedslisten skal sættes i ilden for det her, det synes jeg egentlig er lidt uretfærdigt, fordi vi så dagligt egentlig gør opmærksom på, at de regler er forkerte. Dermed ikke sagt, at vi så skal bryde de nuværende regler til egen. Eller ej, altså, vi skal følge de nuværende regler til egen vindingsskyld. Det er selvfølgelig forkert, og det vil vi heller ikke. Nej. Hvornår træffer I en beslutning, så vi kan følge op på, hvad I beslutter? Jamen, jeg er ikke så god med en kalender, men vores næste møde er en gang i midten af september, så vidt jeg husker. Ja, må vi ringe? Og der går jeg ud fra, kan jeg sagtens forestille mig, at det kommer på dagsordenen, så træffer vi beslutningen, hvad de cirka 15.000 kroner skal bruges til. Jamen, altid må vi ringe til dig der. Det må jeg da i hvert fald. Jamen, tusind tak, Mathias Christiansen, talsmand for bestyrelsen i Enhedslisten i Haderslev, som altså forklarede det her dilemma, som Enhedslisten er i dernede, fordi de har et medlem af byrådet Svend Brandt, som jo kæmper imod, at man skal få penge under orlov, hvis man ikke er syg, men selv tager orlov og ikke er syg og får pengene, og ja, så er spørgsmålet, hvad skal ske med de penge. Og TV2 havde også en historie i går, der altså handler om, at Socialdemokraten Camilla Fabricius, hun i slutningen af juni går på orlov fra sin stilling som viceborgmester i Aarhus, og så siden har hun både fået løn i Folketinget og i Aarhus Byråd, altså en dobbeltløn. Det er altså på i alt 101.000 kroner om måneden. Så selvom hun ikke laver noget i Aarhus Byråd, har hun fået løn. Det kunne TV2 fortælle i går. Og det her, det kommer også bare sådan i slipstrømmen på, at Nina Hedager Olsen jo også meldte sig syg uden at give en sygeerklæring. Det behøver man sådan set ikke. Og så har hun bare fået fuld løn i et par måneder, mens den her retssag om en voldtægt, den finder sted. Klokken er 8. 13. Du lytter til 24/7 morgen med Brix og Herskind, og vi har faktisk gemt nogle rigtig gode ting til jer, der lytter med her i den tredje time. Vi har jo en historie om noget, der hedder verdens bedste nyheder. Det er nogen, der får 3 millioner kroner af Udenrigsministeriet. Og de samarbejder med den kontroversielle nødhjælpsorganisation UFF Humana, som har forbindelser til Tvind, og det møder kritik. Verdens bedste nyheder kommer til at blåstemple UFF Humana, fordi at det er et officielt statisk samarbejde. Og så må man forestille sig, at Udenrigsministeriet i en eller anden grund har fundet ud af, at UFF Humana gør tingene ordentligt. Det mener jeg er meget kritisabelt, for sådan ser deres regnskab ikke ud. Ja, og manden, som så skal, kan man sige, stå på mål for det her, han kommer på om en halv times tid. Så kan han forklare, om de blåstempler UFF Humana og ultimativt. Vi talte jo med Christian Bjørnskov, som er professor. Han har gennemgået UFF Humanas regnskab, ja. Og han kan se det seneste regnskab. Jamen, der har de sådan tjent omkring 9 millioner kroner. De sælger tøj i forretninger og så videre, genbrugstøj. Og ud af de 9 millioner, der er det altså kun 6,5%, der er gået til udviklingsbistand. Eller? Ja, man kan vente den om, ikke? Ja. 93,5% er gået til alt andet. Til alt andet, til lønninger og til oplysning. Ja. Altså, der er det jo selvfølgelig bare, man tænker, havner de i den gule spand? Ja. Dette er Radio 24/7. Man kan sådan... Der har været sådan en semantisk diskussion, kan man sige, i politik om, hvad er egentlig baglandet? Og hvad er så et hjørne af baglandet? Fordi selvom Venstre sådan på overfladen ser ud til, at der er steppebrand derude i baglandet på heden, ja, så er det faktisk kun et hjørne af baglandet, hvis man skal tro Lars Løkke Rasmussen. Jeg lader mig lige citere her, Ida, hvad han har sagt til den gode avis Jyllandsposten. Når jeg foreslået, at vi fremrykker landsmødet, så er det fordi, det er lidt vigtigt her, at hele Venstres bagland er involveret i de her beslutninger, og ikke bare i gåseøjne fremprovokeret af nogle hjørner af baglandet. Uanset hvor store de så er. Og altså, de ord, dem sagde han efter, at 19 kommuneforeningsformænd, regionsformanden og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer fra Region Midtjylland, ja. De stod frem med direkte krav om, at Lars Løkke Rasmussen og også Kristian Jensen skulle træde tilbage. Altså, over 20 fra Venstres bagland eller hjørne, af partiet. Midtjylland, de står altså frem, og så kalder han det et hjørne af partiet. Så vores politiske redaktør, Brian Weikart, han talte derfor i programmet 100% Brian med Flemming Poulsen, der er kommuneformand i Struer og medlem af Venstres hovedbestyrelse, der vil have, at Løkke, han skal gå af. Og Brian kan jo fyre mange spørgsmål af, men det vigtigste spørgsmål til denne her baglandsmand fra Midtjylland, det er jo så, er det bare et hjørne af partiet, som han repræsenterer. Og hvordan har han det med, at formanden kalder Midtjylland et hjørne af partiet? Nu hørte jeg godt den der med, at Lars Løkke, han sagde, at det her, det var jo de her 22-23, der havde skrevet en mail til ham, hvor han hvor vi opfordrer dem til at træde tilbage kollektivt, at det kalder han et hjørne af Venstre. Jeg vil gerne sige, at det er nok også et hjørne af Venstre. Men det er måske også et hjørne af en bil. Altså, og et bil har 4 hjul, og hvis et af hjulene ikke kan køre, eller ikke køre rundt, eller ikke køre i den samme retning, så har man altså et problem som chauffør. Og jeg vil ikke sidde og vurdere, hvorfor et hjul Region Midt Venstres kommuneformænd er, om vi er højre eller venstre forhjul, eller højre eller venstre baghjul. Vi er i hvert fald ikke reservehjulet. Og så kan en anden jo vurdere, om vi er højre. Det er nok i hvert fald i højre side af bilen, vi sidder, tror jeg. Højre side? Er forhjul? Højre forhjul? Højre forhjul, ja. Vi styrer, og vi trækker. På en forhjulstrukket bil? Eller ja. På en baghjulstrukket bil? Ja, men jeg tror, at vi både styrer og trækker. Okay. Det er noget af et hjørne. I styrer og trækker og kører og forhjul. Ja, ja. Så er du vel ikke ganske tilfreds med at høre fra din partileder, at sådan nogen som dig, der ikke synes, ledelsen lige kører særlig godt. Det er jo bare et hjørne af Venstre. Jamen, altså, mobber han dig, synes du? Nej, jeg har også hørt, at Claus Hjort er ude og sige, at vi mobber. Ja, det har jeg også hørt. Ja. Jeg ved ikke, om han mobber. Jeg tager det mere som et udtryk for, at der er jo ingen grund til at ryste på hånden. Det er Lars Løkke jo ikke kendt for. Så han forsøger selvfølgelig at slå det hen. Og det er vel ikke det, vi er vant til, når vi er 23, der er 100% enige om, at det her det er noget, vi mener ganske kraftigt. Hvordan kan vi andre vide, at I repræsenterer andre end jer selv? Du siger, at nu var I 23, der mødtes og blev enige om i kollektivt. Det er jo meget usædvanligt. Jeg kan slet ikke huske fortilfælde, at I bliver kollektivt enige om at sige til ledelsen, at I skal ud. Men hvordan kan vi vide, at I repræsenterer andre end jer selv? Ja, altså det, for det første, så er Venstre jo en organisation, der er kan man sige, vi er det største parti. Jeg tror, vi er tæt på 35.000 medlemmer, og vi er selvfølgelig også medlemmer her i Struer. Ikke så mange, men vi har der nogen, og jeg garanterer dig for, at jeg har talt med mindst 15% eller 20% af de her medlemmer, inden at jeg tager til det møde i mandags. Mm. Og jeg skal da også sige, at der var der en enkelt, måske to, der sagde, jamen, Lars Løkke gør det jo godt, og det gør han. Han gør det rigtig godt. Han er en rigtig dygtig politiker. Men ledelsen af Venstre, den lider under Lars Løkke, og det kan vi jo ikke have. Og derfor så får han den opfordring, han har fået. Ja, men skal det så være i stedet for? Fordi at, det er jo nemt nok at brokke sig, undskyld, jeg siger det på den måde. Det er jo nemt nok at sige, at man ikke er tilfreds med dem, der leder for tiden. Hvem skal det så være? Ja, det har jeg desværre ikke et bud til dig på. Altså, har du det inde i hovedet, eller har du slet ikke noget? Er der helt ingenting derinde? Jamen altså, jeg ved selvfølgelig godt, at Venstres folketingsgruppe og Venstres politikere er dygtige politikere, og der er garanteret mere end Lars Løkke, der kan lede det her parti. Skal det være en fra Folketinget af? Der er i Folketinget i forvejen. Nu er der jo i hvert fald 3,5 år, eller nej, det er der jo ikke, vel? Det kan man jo aldrig vide. Nej, kan man da ikke vide. Men der er i hvert fald, der bliver ført blokpolitik i øjeblikket, så er der jo i hvert fald 3,5 år til. Og derfor så, kan man sige, så ville det jo være smart og snu, at det var en i Folketinget, der overtog ledelsen. Det synes jeg da. Ja. Jakob Ellemann, er der jo nogen, der snakker om, er du også på det nej, hold jeg der? Nej, jeg snakker ikke om Jakob Ellemann. Nej. Er der en anden en, tredje en? Nej, der er ikke nogen, jeg kan nævne, som jeg sagde lige før. Nå. Jamen, så bliver det her jo selvfølgelig en lang aften, hvis vi skal blive ved med det. Ja. Og det gjorde de jo så heller ikke. De stoppede det der. Vores politiske redaktør, Brian Weikart, der talte med Flemming Poulsen, kommuneformand i Struer og medlem af Venstres hovedbestyrelse også. Og det var i programmet 100% Brian, som man kan høre i eftermiddag, hvor han har nye ting på programmet. Ja, hver dag 15.05. Ja. Altså kritikken den havler jo bare ned over Lars Løkke Rasmussen. Hver dag er der nye, der står frem i pressen fra Venstre, og han nægter jo stadig at gå af. Ja, det de snakkede om her var jo det her med, at er det så et hjørne af baglandet? Noget andet han har sagt, som folk har bidt mærke i, det er jo bare det her med, at der ikke er fløje i partiet. Noget i den retning har han sagt. Og det undrer jo så visse kommentatorer. Ikke? Og så er der så endnu et medlem af Folketinget, som hopper med og siger, at det er nødvendigt med nyt blod i partiet. Men Løkke selv, han mener stadig, han er den rette til posten. Jeg har brugt hele sommeren, og det vil jeg da gerne indrømme, til at tænke over, skal jeg op på hesten igen, eller skal der andre til? Og konsulteret rigtig mange mennesker, og kigget på mange undersøgelser, og har truffet den beslutning, at det er den rigtige til. Så det er sådan set det, der driver mig. Ja, sådan siger Lars Løkke Rasmussen altså i går til Søren Lippert på TV2 News. Ja, på trods af, at Anni Matthiesen altså rigtig nok stod frem og sagde, at det er nødvendigt med nyt blod i toppen af partiet på den ene eller anden façon, og hun er jo folketingsmedlem for Venstre, så hun er altså bare endnu en i rækken. Og der er jo ikke nogen, der udfordrer ham. Altså, der er ikke nogen modkandidat, ikke som det er lige nu. Men Løkke kan faktisk godt blive væltet som formand på Venstres landsmøde, selvom der ikke er nogen modkandidat. Søs Marie Seup, politisk kommentator og tidligere spindoktor for Lars Løkke Rasmussen, mener, det er bemærkelsesværdigt, at Lars Løkke Rasmussen ikke anerkender,

til morgen. Ja, det her samarbejde møder kritik. Her er det Christian Bjørnskov. Han er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Han forsker i ulandsbistand, og han har gennemgået UFF Humanas regnskab. Verdens bedste nyheder kommer til at blåstemple UFF Humana, fordi at det er et officielt statisk samarbejde, og så må man forestille sig, at Udenrigsministeriet i en eller anden grund har fundet ud af, at USF Humana gør tingene ordentligt. Det mener jeg er meget kreditabelt, for sådan ser deres regnskab ikke ud. Ja, for lige nævne regnskabet, Christian Bjørnskov har gennemgået det seneste regnskab. De cirka 9 millioner kroner, de har i indtægter ved seneste regnskab, ja, så var der altså kun 6,4%, som faktisk går til decideret ulandsbistand. Resten, det er sådan nogle poster som ja, arbejde, lønninger og oplysning. Drift. Thomas Ravn Pedersen, godmorgen til dig. Godmorgen. Du er direktør på det, der hedder Verdens Bedste Nyheder. Det er korrekt, og helt kort her til at starte med, vil I fortsætte samarbejdet med UFF Humana? Ja, altså vi samarbejder med dem, ligesom vi gør med omkring 200 andre samarbejdspartnere, vi har. Og det, altså man kan sige, det som... altså vi er jo ikke inde og evaluere de samarbejdspartnere. Det spænder vidt. Altså det er en række af de store mastodonter i dansk erhvervsliv. Det er små virksomheder, det er de store nødhjælpsorganisationer, det er mindre organisationer. Og man kan sige, det vi samarbejder med dem om, det er, at de hjælper os med en gang om året at dele vores avis ud, som jeg også nævnte. Og det er faktisk næste fredag, og som i år handler om klimakampen. Og det vil så sige, så møder man nogle af de her mange tusind frivillige, som så kommer fra organisationer, eller fra skoler, eller fra partier, eller fra virksomheder. Og til, der siger der, godmorgen Danmark, her er verdens bedste nyheder. Så det, okay, kan man sige, det er det samarbejde, vi har med dem. Og så det, I siger, verdens bedste organisationer, det er jo altså, når vi sådan lidt bliver grebet. Vi hedder Verdens Bedste Nyheder, og vi snakker om, at bedste fredag, det er verdens bedste morgen. Vi snakker om verdens bedste virksomheder, vi snakker om verdens bedste organisationer, altså lidt ordspil på vores navn. Men det er jo klart, at altså, vi har jo ikke ressourcer til ligesom at kunne liste og sige, hvad er det for nogle kriterier, man skal udvælge. Danmarks okay. 100 bedste organisationer, eller 100 ja, ja. Bedste virksomheder. Så I mener rent faktisk slet ikke, at det er en af verdens bedste nødhjælpsorganisationer? Jamen, vi er rigtig glade for at samarbejde med UFF. Altså, de har været med fra starten og troet på, at det var vigtigt at få involveret så mange danskere som muligt i en, kan man sige, en anden diskussion om de globale udfordringer, om hvordan det går i verden, om verdensmålene, og så i år, kan man sige, så handler det om klimakampen. Og der er de jo bare en af mange, og det der, altså det vi er rigtig glade for, det er med at have så mange samarbejdspartnere. Det er jo, at vi har altså folk fra Enhedslisten, der går på gaden. Vi har folk fra Dansk Folkeparti, okay, der går på gaden. Og Thomas Ravn, det vil sige, at I har mange samarbejdspartnere. Det er rigtigt. Altså, I har jo også Røde Kors, og jeg har Red Barnet og Folkekirkens Nødhjælp. Så det vil sige, I evaluerer ikke. Det vil sige, at I kan have samarbejde med hvilken som helst organisation. Der er ikke nogen kriterier der. Nej, ikke hvilken som helst. Nå, okay, vi deklarerer det. Vi deklarerer samarbejdet meget nøje, og også ligesom sige, hvad er det egentlig, det går ud på. Okay. Og så, Thomas Ravn Pedersen. Det vi ikke, altså vi vil ikke arbejde sammen med våbenindustrien eller tobaksindustrien for eksempel. Og der, altså vi er jo startet af FN også, og FN har ligesom nogle brancher, hvor de siger, det her, det kan vi ikke. Okay. Og Thomas Ravn Pedersen. Men ellers er vi åbne. Godt, og du er direktør i Verdens Bedste Nyheder. I er åbne, men der er dog nogen, I ikke vil samarbejde med. Og nu samarbejder I jo så med UFF Humana. I skriver på jeres hjemmeside, det er blandt verdens bedste organisationer. Og det møder så kritik her fra Christian Bjørnskov, der er professor ved Institut for Økonomi. Han siger, at det er en blåstempling. Kan du se noget dårligt ved jeres samarbejde? Nej, det er altså for det første, så siger han også, at vi er en officiel statslig institution. Altså, vi er ikke mere officiel statslig institution end Radio 24/7. Altså, vi får et tilskud fra Udenrigsministeriet, I får fra Kulturministeriet. Det gør os ikke til en statslig institution. Altså, vi er en uafhængig medie med en selvstændig bestyrelse. Og altså, det samarbejde med UFF har stået på svingende. Nogle år har de været rundt mange steder i Danmark og delt rigtig mange aviser ud, og andre steder nogle få. Og der kan man sige, at vi er afhængige af de organisationer, som har startet os. Og UFF er ligesom du nævnte Folkekirkens Nødhjælp, de er med i den organisation, der hedder Global Fokus, som er sådan en interesseorganisation. Ja. Og vi kan, så Thomas Ravn, med andre kan ord, eller vil definere, altså hvem der må være med og ikke på, ud fra nogle mistanker. Ja, ja. Ej, undskyld, du er meget undskyld, at jeg afbryder det, bare fordi, at du ikke lige svarede på spørgsmålet, men altså, spørgsmålet var, om du kunne sige noget dårligt, og der svarede du så nej, der var ikke noget dårligt ved det her samarbejde, der er ikke noget kritisk. Så har vi jo fået en professor til at gennemgå det her regnskab, og det er jo kun 6,4% af UFF Humanas omsætning, der rent faktisk går til ulandshjælp. Synes du, det er meget eller lidt? Jamen, det der er mindre end de fleste andre, tror jeg. Men igen, vi er ikke inde og tjekke, og vi har ikke et krav om, at man skal være en hjælpeorganisation. Altså, vi har jo virksomheder, som man kan sige, deres formål er at tjene penge. Vi er heller ikke inde og tjekke, om de giver overskud eller underskud. Så altså, vi er en uafhængig organisation og et medie, som inviterer til samarbejde. Og der er UFF med, ligesom alle mulige andre. Vi har ikke hverken ressourcer eller ønsker om at kontrollere deres regnskaber. Man kan sige, de får støtte af Udenrigsministeriet på anden vis. Det er klart, de organisationer, der udbetaler støtte til UFF, de vil jo selvfølgelig kontrollere. Og har de regler om en eller anden administrationsprocent eller noget, jamen så er det op til dem, det er ikke op til os. Thomas Ravn Pedersen, hvad synes du om Tvind? Altså, man kan sige personligt, altså så er jeg jo præget af, at i, sådan i 70'erne og 80'erne, man hørte jo og så forskellige dokumentarer, som jeg ikke sympatiserer med. Men altså, UFF er en lovlig dansk organisation, og også bekendt lever de op til alt det, man kan sige, de gør, når de får tilskud og driver nogle AIDS-projekter i Zimbabwe og laver nogle farmerskoler i Guinea-Bissau i Vestafrika, og som får støtte fra mange andre landes regeringer. Men igen, jeg har ikke besøgt deres projekter. Jeg tror, at de laver et hæderligt stykke udviklingsarbejde. Jeg hører, som I har hørt, altså mistanke om forbindelser om det ene eller andet. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke en dømt organisation, og så længe også, at de er medlem af dem, der har stiftet verdens bedste nyheder, i de to organisationer, der har været med til det, altså som er sådan hjælpeorganisationernes interesseorganisation, altså så er de også velkomne for os. Altså det er, og det kan man sige, det er jo sådan, det som vi fik fra, da vi blev stiftet fra med FN, det var, at de sagde, hvis vi skal være med i det her, så må I ikke være eksklusive. I må ikke være nogen, der siger, nej, dem kan vi ikke lide. Nej, så hvad jeg mener om Tvind, og hvad der måtte være af sammenhæng mellem Tvind og UFF, man kan sige, det kommer ikke verdens bedste nyheder ved. Nå, men så lad mig spørge dig på en anden måde, fordi du svarer jo ikke sådan helt på Idas spørgsmål der. Du siger, der er nogen, I kan samarbejde med, og så er der nogen, I ikke kan. Der nævner du for eksempel våbenproducenter. Så lad mig spørge dig direkte, kan I samarbejde med Tvind? Ved du hvad, det vil vi tage op, hvis de kom og spurgte, og altså det kommer an på, hvordan de, hvad de vil samarbejde med. Hvis de vil hjælpe jer med verdens bedste nyheder, ligesom for eksempel UFF Humana gør, kan I så samarbejde med Tvind? Jamen altså, hvis der kommer en af deres efterskoler, og det har der gjort, som man kan sige indirekte, altså så er der nogen, altså der er efterskoler, gymnasier og højskoler, der deler aviser ud, og derved giver unge en mulighed for at komme i kontakt med danskere. Ja. De er velkomne. Tvind er velkommen. Jamen ikke som organisation. Ja. Altså, jeg tror ikke, vi kan... Er Tvind som organisation ikke velkommen, eller hvad? Jeg skal lige forstå det rigtigt. Kan I samarbejde med Tvinds organisation? Hvis de gerne vil samarbejde med os, så må vi se på det. Og vi har, man kan sige, vi er en lille organisation. Vi er sådan født med kan man sige, den måde, FN arbejder med. Ja, det har du sagt flere gange, og det er det ikke for at fornærme dig overhovedet, og jeg ved også godt, det er uhøfligt afbrud. Du må meget undskylde. Jeg prøver bare at forstå her. Kan du samarbejde med Tvinds organisation? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg kan, fordi Tvind er jo sådan mere end... Hvad er det? Altså, det vi arbejder med, det skal vi ikke lige have fakta om Tvind. Hvis du er i tvivl om, hvad Tvind er, så lad os bare lige få noget fakta. Altså, Tvind er jo bredt kendt i offentligheden for mistanke om økonomisk svindel gennem deres store skoleimperium. Og lederen Mogens Amdi Pedersen, han er ligesom andre ledende skikkelser efterlyst i Interpol, og han gemmer sig i Mexico. En tidligere afhopper, Sten Thomsen, der frem til 98 var medlem af Tvinds ledende organ, lærergruppen, betegner Tvind som en sekt. Og UFF Humana, de giver jo kun 6,5% af deres penge til ulandshjælp. bistand. Er du i tvivl, Thomas Ravn Pedersen, er du egentlig i tvivl om, der er en forbindelse mellem Tvind og UFF Humana? Altså, jeg kan jo sagtens se, at der er et personsammenfald, men altså, jeg følger det jo i medierne ligesom alle mulige andre. Der kan jeg bare se, at UFF er startet som en udviklingsorganisation og driver nogle projekter og er med i, kan man sige, i de samme sammenhænge som danske udviklingsorganisationer, som har været med til at starte verdens bedste nyheder. Altså, så man kan, altså der kan vi... altså, det er vi jo ikke inde at vurdere. Vi er jo heller ikke inde at vurdere om hvis et firma hjælper med at dele verdens bedste nyheder, om de har skulle have nogle samarbejder med nogen, som vi måske egentlig ikke følte os så godt tilpas med. Mm. Ved du, hvem der grundlag UFF Humana? Nej, jeg ved, det er jo kan man sige, sprunget ud af Tvind-familien. Ja. Når du sidder og laver aftaler med dem, og de hjælper jer, hvem har du med at gøre der? Jamen altså, det foregår sådan, når vi sådan hvert år har vores avis, vi skal dele ud, og i år handler det om klimakampen, så skriver vi ud til vores medlemmer, og det er Dansk Industri, det er Dansk Erhverv, det er 92-gruppen, det er Global Fokus, det er SISU, og det er der, hvor kan man sige, udviklingsorganisationer og erhvervslivet er organiseret i Danmark. Og så ser vi, vi har en uddeling. Hvem har lyst til at stå for et uddelingssted? Ja. Det er det samarbejde, vi har med organisationer, og det er det eneste, vi står på mål for at sige, hvis en organisation vil bakke verdens bedste nyheder om, ligesom vi også inviterer hele Folketinget, og rigtig mange går på gaden, jamen så det eneste, vi har aftale om, det er, at de bakker op altså at om verdens bedste nyheder. Det går ikke den anden vej rundt. Kender du formanden Else Jeppesen? Nej, jeg kender en, der hedder Elsa Hanne. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder til efternavn, men, okay. Jamen, det er jo men hende kender jeg. Eller der er også en næstformand, Carsten Hansen, og så de øvrige medlemmer af bestyrelsen, Anne Fritsen, Tove Petersen og Jesper Wohlert. Og Jesper Wohlert, det kan være, jeg har nej, de er alle sammen, ledende medlemmer af Tvinds lærergruppe. Ja. Og det vil jo sige, at de også, når du hører det her med, det er kun 6%, der går til udviklingsbistand. Jamen, som jeg sagde før, vi har ikke noget krav om, at en organisation skal give en eller anden bestemt overskudsgrad. Altså, hvorfor egentlig ikke? Skat har godkendt dem til, at de kan samle ind. Men hvorfor er det, at I ikke evaluerer? Det er da ikke så mærkeligt. Altså, I skriver, det er verdens bedste organisation, en af verdens bedste organisationer, på en hjemmeside, som bliver talt med statsstøttede kroner. Hvorfor evaluerer det ikke? I har det ansvar. Vi er ganske få journalister. Vores opgave er at skabe debat om I får 3 millioner kroner af skatteydernes penge, ikke? I får 3 millioner kroner fra Udenrigsministeriet. Nu læser jeg nogle navne op for dig. De er alle sammen ledende medlemmer af Tvinds lærergruppe. De er i bestyrelsen her. Tror du, det er tilfældigt, at det er ledende medlemmer af Tvinds lærergruppe, der styrer det her? Jamen, altså prøv at høre, det har ikke noget med os at gøre. Hvordan I har kaldt dem verdens bedste organisation. En af verdens bedste organisationer har I kaldt dem. Jamen, jeg har prøvet at sige, at vi næste fredag, den kalder vi verdens bedste morgen. Vi kan ikke føre bevis for, at det er verdens bedste morgen. Det kalder vi den. Vi bruger lidt ordspil med verdens bedste virksomheder, så nævner vi dem, der har signet op. Verdens bedste organisationer, så nævner vi dem, som har sagt, vi vil gerne støtte verdens bedste nyheder. Det må da være rart for Tvind-styrede organ at blive kaldt en af verdens bedste organisationer. Tror du ikke, de er glad for det? Altså, Tvind er ikke partner med verdens bedste nyheder. Det er UFF Humana. Som er en lovlig udviklingsorganisation. Og det er klart, hvis der var tale om, at de har lavet svindel, så er jeg ret sikker på, så kan de heller ikke være medlem af SISU, eller Global Fokus, som er dem, der har stiftet verdens bedste nyheder. Thomas, og det vil sige, hvis de bliver smidt ud der, så vil vi da heller ikke samarbejde med dem. Vi skal til at runde af, og man kunne spørge, altså, er det godt udviklingsarbejde kun at sende 6,4% videre til udviklingsbistand? Jeg vil umiddelbart sige nej. Og nu siger du så, at I evaluerer ikke det her, altså I er jo bare nogle journalister derinde, men nu har vi jo så fremlagt det for jer, vi har fremlagt regnskabet. Vil I fortsat samarbejde med UFF Humana, ja eller nej? Jamen altså, så længe de er en lovlig organisation, der er med og får støtte af andre af offentlige midler og er en, kan man sige, anerkendt for projektstøtte og er medlem af de foreninger, som har stiftet os, så klart ja. Okay, tak for det, Thomas Ravn Pedersen. Og god fredag i morgen. I morgen, verdens bedste fredag i morgen. næste fredag. Næste fredag, godt. Det bliver verdens bedste fredag. Tusind tak, fordi du var med. Tak. Verdens bedste torsdag i dag i hvert fald, og den fortsætter. 10.05 er der Cordua og Steno. Godmorgen verdens til jer. Verdens bedste Cordua og Steno. I får verdens bedste program i dag. Det plejer I hvert fald at have, ikke? Jo, og så nu, det var så sidste uge, det var verdens bedste program, det er det så også i den her uge. Vi skal snakke om Grønland, Torben Steno. Ja, det skal vi. Vi skulle faktisk, og vi har inviteret begge de grønlandske folketingsmedlemmer til at diskutere fremtiden for den her store ø i rigsfællesskabet. Der har været meget kraftige afbud, både fra de to folketingsmedlemmer og fra Rasmus Jarlov, så vi klarer os med en debat, hvor vi selv prøver at stille nogle skarpe spørgsmål til Kasper Rov. Og så skal vi tale som med en anden, er fra Socialdemokraternes Grønlandsordfører. Og så skal vi tale med en anden Kasper, om man har prøvet at analysere, som har analyseret det her folketingsvalg, som jeg stadig spørger et eller andet sted om bevægelser. Hvem var de unges parti? Hvem var de ældres parti? Hvem var arbejdernes parti? Og det skal vi tage en snak med ham om. Kvinderne, der sikrede de konservative fremgang. Ja, det var det faktisk. Der findes borgerlige kvinder. Tænk bare. Ja. Og Kasper Møller Hansen, han er fra Københavns Universitet og professor der på Institut for Statskundskab. Så skal vi jo tale om så skal partiet du tale om Venstre. Ja. Og det er jo spændende, fordi jeg registrerer, der er sådan en modoffensiv nu frem mod det hovedbestyrelsesmøde. Det gælder om at sørge for, at Jakob Ellemann Jensen, han på en eller anden led ikke stiller op, så tror jeg, at Lykke, han kan vinde på landsmødet. Det er vist det hele handler om. Nå. Det taler vi meget mere om. Det er verdens bedste Venstre. Ja, med verdens bedste formand ifølge nogen. Følge ham selv. Han brugte hele sommeren til at tænke over, om der var andre, der... Og ved du hvad, han har læst nogle analyser? Jeg det stusser jeg over. Kan jeg vide, hvad det er for nogle analyser, han måske har læst? Måske du har skrevet? Ja, jeg læste det. Og så hele anden time, der laver vi punktnedslag på tre kontinenter. Vi starter i Sydamerika, i Brasilien. Hvor det brænder. Og så ryger vi til Storbritannien, hvor der er gang i gaderne og demonstrationer mod det, nogen kalder nærmest et statskup. Ja. Og så slutter vi i Hongkong. Hvor der også er ballade. Der er ballade over det hele. Også i Venstre. I når verden rundt i to. Verdens bedste program, Kort og Steno, 1905. Og vi skal også uddele verdens bedste fidusbamse. I hvert fald i den her uge. Hvis nogen har en kandidat, så kan de skrive til os på vores Facebook-side. Kanalens mest konstruktive journalister, Kort og Steno, det er 1005 og... Den min mest konstruktive kollega, Knud Brix. Tak for i dag. Vi ses i morgen. Tak, Ida. Vi ses i morgen. 6.05.